Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Valjda se vidi da iz priloženog, jel? Da ja i pamtim Tabački. Nažalost, volio bi da ne pamtim. Bilo nas je više, iako je bio komunizam. Žao mi je. Drugo, da vas malo raspoložim. Negde predrat, ja ću pokušati malo o vašem žargonu, pa ako me ne razumijete, pitajte. U smislu, o značaju Tabačkog, i drago mi je da to živi, pa makar. Neki poznanik pričao negdje, neka cura, te upoznali se, ali lijeva, jel imate taj termin? I kaže, upoznala momka i tamo mamu što sve tamo radi, a završio Tabački. Ovo nije vic, ovo je ozbiljno bilo. Kao završio Tabački. Znači, Tabački je toliko bio značajan u to doba, dao je sjajne rezultate, a najpoznatije i najviše se o njemu vodilo računa u onoj zgradi tamo iza banke narodne, jer je tamo bila udba, ja. Može biti da i sad, ali drugi je kontekst, jel? U tom smislu, znači, vi ste ta generacija koja je to, eto, nasljeđuje. Ne znam jeste li zadovoljni, čak kad je ime zapalo da ovdje govorim, onda možda, jel, šef parade će možda, ako bude htio odgovoriti, ne tražim, ako neće, možda je mu udar. Imate li vi to, jel, mjesečno ili češće, ili je me muka naći predavača, jel? Mašalno. Imate li sad možda problem da vas neko odbije? Ne morate reći ko, jel? Vjerovatno ima, jel? Naravno, naravno, veliki profesori, a vi niste značajni, jel? A drugo, i danas je kogod vama izgledalo, naravno, slobodni smo ljudi, slobodni ste onoliko koliko ste u sebi slobodni, ali i danas vjerovatno neko ima problem ne bi da se pojavi u Tabačkom, čak i oni koji se zovu alimi, jel, ove naše islamske provenijencije. Ali šta ćete, ne zaboravite da će to uvijek tako biti i uvijek će tako, i uvijek je tako bilo, jel? Jer šta tamo neki Tabački, može biti mali minus, znam. Ja znam da su mene jednom negdje, nekom je skrenuo pažnju na neku web stranici, Slobodna Bosna, pisala sam ja držao predavanje u Tabačkom, to kao veliki minus, jel? Naravno, kad vam oni dadnu minus, onda znate gdje ste u plusu, i uvijek je tako, jel? To mi je, i ovo što se dešava u Egiptu, sad trenutno gledam, pomisli da je sletio, nije, nego smijenio komplet stranku, odnosno vrh stranke, i kad tamo pol da bolje dvije, nije, ostao i dalje, jel? Znači, ja ću probat, i dajte me, malo razbijte me, bukvalno, ja sam dugo godina profesor i onaj ranije i ovaj sad, i znate, to je onda monolog. To zna biti dosadno da Allah sačuva, jel? Jer sam ja naučio tako monolog, vi šutite, zato ću moliti da prevalit ću to preko usta, ali nije iskreno, ko braća muslimani. Pitajte, jer da razgovaramo tu, a ja sam sa kolegom, čak naslov možda neće biti ono, nije problem, mogu ja se strogo držati naslova, mogu sam napraviti ako hoćete i onaj kompjuter, hvala Bogu, imam, i sve pročitati, bilo bi super. Nego vas molim, pokušao, imam neku ideju, s njim sam to razgovarao, možda naslov to ne odražava, u to sam siguran. Ali nismo ga htjeli javno turiti u smislu da se vidi, jer odmah bi privukao oni koji ne treba da to znaju. Ja. I daj da probamo, meni manje to treba, to vama treba, vi ste mladi ljudi, meni u vašim godinama nije imao ko kazati ili nije htio. Znači, pitajte sve što je. Naravno, ne mislim da ja znam sve odgovore, tamo posla, ali u nekom našem dijalogu, razgovoru, bar ćete se, ako ništa, riješiti neki zabluda, ili ću vam staviti upitnik, ili ćete poštovati činjenicu da sam ja ipak profesor i stariji od vas, imam sjede, pa znači nije baš sve uzalo. Naravno, nikad se ne morate samo složiti, slažemo se samo onim što je Bog rekao, sve drugo uvijek stavljamo upitnik. A govor je o sljedećem. U razgovoru s njim hoćemo da dođemo, a šta nam se sad, što bi rekli u Kalesiji, dešaje? U smislu, ja sam nekako lakše, i kogod je od vas iskren musliman, pa ne znam, jeste li, razumjet ćete me, oni koji nisu, odmah će me osuditi. Vjerujte da sam se ljepše osjećao, ovo je strašno što ću reći, ali na momente sam se ljepše osjećao kao musliman u komunizmu nek danas. Možda što sam bio mlađi, ali nije to sam. Jer je toliko licemjerstva, ili ga ja tad nisam vidio, ili naravno tad je bilo drugčije. Mi ćete razumjeti, ko me razumije tamo, ko ne razumije, možemo o tom razgovarati. Ja očekujem da vi to hoćete. Naravno, ako ste puno pameti, nemojte od mene tražiti mudrosti, još manje uzmite knjige, čitajte, zatvorite se, imate kompjuter i hrpajte. Međutim, nije tu jedina, kako bi rekao, istina, odnosno što kaže u Bosni sjajno, baška ilum, baško pamet. I odmah sam ja primijetio, na prvom rekiatu je bilo da je Ibrahim Lesan Sidika nebija. Eto ga, hop, Sidik, ovi koji ne znaju, jel, niste svi teolozi valjda. Iskreni, jel, prvi ajet ovdje je bio, govor je o adlu, jel tako? Mi to totalno zanemarujemo. Ja ću upravo o ovom vremenu sad, u kojem su Bošnjaci, mi govorimo sad o muslimanima, manje će o Bošnjacima, jer ima svakakvih Bošnjaka, mogu biti Bošnjaci, a ne moraju biti muslimani itd. Pita se često, kao sam se ja pitao uoč rata, u samom ratu, pa Bože, šta je ovo nekako, islam fin, sve vamo, a sve nam naopak. Ja. I onda uvijek se pitaš, pa što to mi uvijek, ovo ono. U tom tragu dajte, ja ću pokušati, naravno, i opravdati muslimane i bošnjake, nije to isto, valjda to znate, i da vidimo, nemam ja odgovora, nemam ga ja, nemam recepta, nema ga niko, ali da makar budemo malo mirniji u sebi, zašto neke stvari i koje su to stvari do nas? Ok, objektivno, globalizacija, svjetski problemi, sve je ok, ali ima li nešto što je do mene? Daj da uradim svoj dio posla, to je ovi što znaju historiju islama, to je ono, hajde mi svežemo svoju devu, pa onda na tebe kolu Bogu. A ne, jel, možete vi guslati, ja to tako govorim, dova, kogo hoćete, niko ne uči dulje dove od nas, ara, pa pogotovo. To su stranice i stranice, pogotovo ako pratite te medije, pogotovo tamo, a Palestina, Kašmir, a nebesa, prije Bosna, a Bog se ne odaziva. Šta je problem ako je Bog najmilostiviji? Pa problem je očito u onome ko, evo imate novi glagol malo, onaj ko dovi. Ranije nisam imao taj glagol, leto, hajde doviti. No to mi, hajmo probat, ne naći odgovor, nećemo i naći, ali hajmo i makar načeti. Ili hajde da budemo makar malo mirniji u sebi. Ako vi to želite, ja sam neke stvari ne apsolvirao, samo će i, zna se kad se apsolvira, jel? Kad se preselite, jel, na tabut. Ali da bar bude vam lakše, da nemate moju muku koju sam imao 90. godina, da nemate moju zabludu koju sam ja mislio i moji studenti svih ovih provenijencija znaju tu moju rečenicu. Ja sam jadan, pored završenih tolikih škola i života i nekakvih knjiga čitane, mislio samo da su problem komunisti. I samo kad oni padnu, evo dženeta u Jugoslaviji, grdne moje rane, a onda dođu moji na vlast pa gori od komunista. Ovo malo razmislite, može biti bukvalno. Ko je pošten, skontat će što sam rekao. Ja. Znači da vama mladima probam malo dati neki odgovor. I samo još jedna rečenica, pa ću ja kratko krenuti, jel, a već sam uvaliko krenuti. I prekinite me, molim vas, kao bude. Ja sjećam jednog, samo se zvao ko da mi je rođak, ali nije nikakav rođak bio nekakav mog dede, nekakav pajdaš, pa su išli ulov nekad. Ja sam to kasnije skontao, on je, hvala Bogu, umru u šreta. Tu je jedno. Ne, razumijet ćete. I on je volio meni doći u medresu, ja dječak bolam, još krenuo prije nagodno, on star čovjek već pred penziju. I vidim ja, on meni dođe, meni smeta, ja s rajom izašao negdje tamo, a on dođe, hoće počastiti, odvede mena, jel, ručak, vi znate što znači studentski učenički ručak, kad ti neko solidno plati. Ja sam kasnije shvatio, kad sam već prošao vojsko posle i fakultet, da je on imao razorenu porodicu. Nekad je završio neku frtalj banjoličke medrese i onda želio je meni prenijeti ono što nije mogu svom sinu i svojoj kćerki koji su sad u Americi i koji su sad iza rata, kad sam ja sreo, rekli, naš tata je bio u pravu. A prije toga oni su meni govorili kao srednjoškolci, oni su ono gimnazijalci, oni lijevi, znate, ono, život. Tata je nacionalista, ja. E sad, kad se desio rat, oni su sazrali, ali nakaza pamet, to je tipično za Bošnjake. Ja. No to mi, kroz ovu temu jugoslavenstvo, nije ono kao ideja uopće je loša. Ja ne znam kakva je struktura, jeste li većina društvenjaci, da se ne bavim tim, tom jugoslavenskom idejom, nekako su to historiju učili, pa da odmah preskočimo i Kraljevinu Jugoslaviju, Prvi svjetski rat, i ono Avno, i tamo ta neka rješenja muslimana, sad nas ima, sad nas nema, jel? Onu tezu čuvenu koja je tačna i lažna, vidite, ovaj satotna logika pada. Da smo mi sedam imenovanja imali, da ne kažem mijenjalo sedam nacija, kao mi ne znamo ko smo, ma nije tačno, od Austro-Ugarske. Činjenica je sljedeća, nama nisu dali da se zovemo šta, onako kako hoćemo. Evo najbolja, i ne morate biti društvenjaci, najbolja činjenica je sljedeća i ona ilustrira tu našu muku, muku vaših roditelja, deda i tako dalje. I sa Titovim jugoslavenstvom koje može da bude i humano, jel? Ali je problem što su najveći narod u toj Jugoslaviji, Srbi, to smatrali u suštini srpstvom. Dokaz, gdje god imate parolu ratu iza rata u Hrvatskoj, u Bosni, nigdje ne piše ovo je Jugoslavija, nego uvijek piše šta? Srbija. Ovo je Srbija. E, znate onaj vic o pošti, budala, ovo je pošta. Ja. Zato mi, oni su uvijek pod jugoslavenstvom išli na srpstvo. Imate čuvenu istinu, nije priča, ako ste slušali Mujkija, njegov isljednik je bio Srbin. Ja čak znam jednoga, jel? Znam i mnoge koji sad sjede u SDA. Jel? Pa bježuje na drugu stranu. Šta ćete, to je tako. Ko je meni kriv što se ne prilagođava. Kad je on njemu rekao da je nacionalista, ovaj isljednik, onda je Mujki rekao, ja sam hođa. A ti si, ne znam, Marko. Evo, ja ću uzeti Marko, iako sam hođa, haj ti uzmi Mustafa. I ovaj je naravno vrisno, hoće ga uzgaziti, psuje i tako dalje. Znači, nije problem naših roditelja da nisu znali ko su, nego nisu im dali da kažu ko su. I onda je naravno to išlo od muslimanstva. Naravno, intelektualci bošnjački su nas izdali. To je definitivno, tužite me, to su snima, jel? Evo dokaza. 92. smo dočekali najizbunjeniji, jel tačno? Izvinite, ko je bio dužan da svoj narod pouči, da uzme pouke? Historija se uči zbog pouka. Siru, Fil, Erni, Fenzru, evo vidiš što sam dobar rođa. Fenzru, Kejfe, Kane, A, Kibetun, Lil, Mukezdi, Bin, jednom je. Čini mi se da i drugi put je negdje slično, Lil, Muđri, Mi. Hodaj, jel, to što rekli Turci, turist, ler, jel. Ne hodaj po Egiptu, jel? Hodaj po zemlji i vidi kako su završili lažci, drugi put kako su završili muđenim silnici, eto ga. Biće ko voda možda večer, sutra, jel, pašće. Nikakve pouke, zašto? Ja pamtim vojsku, znači, negdje posle Tita. Pamtim demonstracije na Kosovu, čak sam bio toliko naivan da sam sjeo na autobus i otišao da vidim. I samo bio dva sata i odmah se vratio, sam vidio da mogu biti bijen, da sam Srbin, tako. Hoću da vidim, ja. Bio je čovjek mlad, zanešen. I najčešće mi su Albanci, bilo da su nacionalisti, bilo da su Albanci vjernici, žalili, kaj znate ko su nas najviše tukli, ona policija išla. Kaže, Bosanci, a to su bili uvijek muslimani. Stotinu puta sam čuo širom BH tih godina predrat, demonstracije na Kosovu, ta naša naiva i pokvarenost. Šta oni hoće, mi ćemo njima pokazati. A onda 92. mnogi naši policajci muslimani su skontali šta je to tamo bilo. E, sad im je jasno, jel? Međutim, bilo je kasno. Znači, nije problem voliti Jugoslaviju i mi smo je apsolutno najviše voljeli. Ja sinoć se okrenuo, išao autom pa nisam vozio, gledao. I ona dista dolje stoji u Titovoj kasar. Nemam ja ništa protiv njega, će historija procijeniti. Ali najviše je nas poklopila, jel tačno? Svi ratni najveći zločinci su bivši oficiri Jugoslavenske narodne armije, jel tačno? Najveći dio zločinaca su bili članovi one partije, jel tačno? I naravno najveći dio danas naših političara su bili članovi, šta? One je partije. E sad, šta ćemo sad? Sad ćete i mene napasti kako ja ne dozvoljavam transformaciju. Ne. Vi ćete, ako ste, ima jedan lopov advokat, dobar, jel, je lopina velika, on kaže, mumin, jel, naš je. E sad, vi ćete mene prozvati ko mumina da ja ne dam ni teobu, to vam poslao. Vi ste u pravu. teubu ne dajem ja, Bog daje teubu. Ali ja samo hoću da budem odgovoran i ne vjerujem u svačije teube, ni vjerske, ni političke, ni mnoge druge. I, jer sam naučio od rata i početka rata da su mnogi ljudi šta? Licemjeri, munafici, a mi vrlo često kao prosječni muslimani naivni ko ovce. A ovce služe za što? Za šišanje i za kurbane. Sinoć ja gledam scenu ili sam negdje vidio, pa kaj nikom ja nisam bio kriv. I to su vam priče iz Srebrnika, Srebrnice, Bihaća, Prijedora, Trebinja, to i jest problem. Pa naravno da nismo bili krivi. A šta nam vi? Znači, ove pouke koje su bili dužni da nas nauče naše intelektualci, oni su do zadnje bili u sistem zbog fotelja, jel tačno? Je li Stipe Mesić prije otišao? Je li onaj naš? Neću ime ni da mu spomenem. Do zadnje, ako vi znate što ja govorim. I nemojte me ubjeđivati, ja sam sa 19 godina bio JNA i vallahi, mislim da Tito još nije bio umro. Ono, otišao, digli me odmah u vojsku. Vallahi vidio da nije jugoslavenska. Ništa, sviralo mi kroz ušu. Najbolje godine Jugoslavije. Jer ako sam ja u 6000 vojnika u jednoj kasarni, u jednom lijepom gradu, zove se Trebinje, koji je samo na papiru u Bosni, nažalost, vidio da od 6000 vojnika, ne znam koliko to, kako se to kaže, formacijski, jel neko studira te nauke, sigurnosne, koliko treba oficira, od 6000 samo je jedan bio Hrvat, svi su ostali bili sve. Šta je to normalno čovjeku govorilo? Pazite, Tito još nije bio umrn. Posle toga odlazim u JNA, pošto sam bio loš vojnik, prebacam je u Sloveniju. Nisam dobro slušao šta ću. Vojna bolnica, odjel za transfuziju krvi, to ovako, pa ono, uzmali vojsci krvi. Ono, mislim, ne mislim sisal, nego ono, transfuzija. Sedam oficira JNA, sedam. Od sedam, pet Srbijanaca, dva Slovenca, sve Ljubljani. Znači, još mi jedan signal. A moji oficiri, oni bivši, i oni armije BH, časni zecima, i moji intelektualci, ne znaju u aprilu 92. ko puca. Šta? Da i četnici nisu istrijali, ne bi nikad ne došli. To su istine. Ali je Izetbegović Rahmetli 90. formira stranku. Znate li tu činjenicu? Ne može u Sarajevu naći 40 potpisnika. Znate li to? Onda je onda skupio resto u Zagrebu. A onda kad je 90. u oktobru pobjedio, onda se nije mogao oteti od velikih Bošnjaka. I rezultat imate sad. I jučer pročitam intervju Borisa Tihija, dobar mu je, pogotovo ko studira ekonomiju. Ne treba to velika pamet. Na kraju pitanje, i to je istina velika. Kaže doslovno, jedino u politici nikakve papire ne traže. Šta god radite, hoćete za šofera, morate donuti C, B, koju. Hoćete za pekara, morate završiti za pekara. Hoćete za profesora, hoćete za efendiju, morate završiti od fakultet, ne može me dresa više. Jedino za političara možete ko Kaligula, ja mislim kad bi konja doveo i samo u masku insansku prolazi u parlamentu BH. Tu jedino niko ne traži nikakve kvalifikacije, jel tačno? Izvinite, ako sam šta slago, demantirajte. E sad, gdje leži zec? Sad ću ja malo opravdati ovaj narod. Imate Krležu, čuli ste za njega čuveno. On je rekao u čuvenu rečenicu, Bože me sačuvaj srpskog junaštva i hrvatske kulture. To je njegova čuvena rečenica. Ovaj rat je pokazao, pogledajte junaka, silovali 50.000 žena. Pobili djecu. Vjernici. Pogledajte ovi kulture, srušili su most dolje, džamije. Evo most, to je svjetska kultura. Eto njihove kulture. A ja skromno dodajem, daleko od toga se podajem s Krležom, i Bože me također sačuvaj bošnjački intelektualaca i političara. Ovi sadašnji i ovi što i ja pamtim. E sad, kako ćete vi biti, vidjet ću. Nema druge, historija to bilježi. Jer ja, odnosno mi, moja generacija i starije, morali smo poučiti kud stvari idu. Nije to bila glupost, nego se bilo jedine fotelje kao što su i sad. Imaju neke stvari ispred kojih se ne ide, to ste vi u životu naučili. Imate, ako imate imalo dostojanstva, ne može ona, ima neka pjesma, pristajem na sve, samo kaže. Ne pristajem na sve. Ima crta ispod koje se ne ide. Naši na sve pristaju. Kogod ih pozove da u toglu Merkelova čistu, da ustane Meho Puzić, može, hajmo. Imate li u čem stav? A naravno kad im trebaju glasovi naših deda, naših nana, onda su spremni stati u mihrab. Ali nisu oni zato krivi, krivi efendije što mu da. Jer ako ste šef parade, onda bavite se svojim poslom. Či, ali naravno, tu je sad, da ne govorim o zlovu upotrebi vjere i tako dalje. Znači, ovo što nas je zapalo u rad, ok, snose bošnjački političari i bošnjački intelektualci. Tačka. Dokaz, sve jedna nana je naša znala da će biti rat, jel tačno? Ja sam prvi put u život kupio 25 kila brašna tad, nikad u život. I valjalo bala. Jer je stara žena u komšiluku rekla, sine, bit će rat, a naravno ja sam kao pametan, pod navodnicima, jel, kakav rat. A oni su do zadnje i onda naravno, evo, na isti način se sad ponašaju. Evo, hajmo halaliti do Daytona sve. Nismo se snašli, zabluda, prevara, ok. Bild, međunarodna zajednica. Jel vidite šta je međunarodna zajednica? Eto sad definitivno, da smo čitali Palestinu, mi bi to davno znali. Nema tog ništa, bom tu su. To su interesi. On voli svog kera u Washingtonu, Frankfurtu, nego 100.000 djece, bošnjačke, srpske, hrvatske. To su interesi. I to se nauči. Ali možete li mi objasniti, sad ću vas čačnuti malo. Jednostavno, od Daytona, šta smo mi mogli uraditi? Jesmo li trebali pokrasti sve fabrike? Jesmo morali? Ako je 100 ljudi radilo, pa sad može 20. Što ne radi 20, to je 20 porodica. Je li tačno? Mi smo ih pokrali. I sad da vam ne pričam. Dalje, jeste li mogli, ključna stvar svake države, svake zajednice, ovčarske firme, je kadrovska politika. Vi ste mladi ljudi, je vam iko došao i rekao, ti si dobar student, studentica, evo ti stipendija ispred partije, ispred islamske zajednice, ispred nebeskih svodova, računam na tebe. Jeste dobili ikad? 15 godina od Daytona mogu se napraviti Kineze od nas, šta god hoćete. A to znači, ja stalno i dalje sanjam, ko King onaj, jel, Martin Luther, ne mogu bez snova, postaću mašina, da će meni neko doći, ko će mi doći kad ja sve znam, iz politike, i reći daj mi 10 najboljih studenta, da kažem, evo, koji je mene stid, neka znaju bolje od mene na ispitu. To ću, ja bismo čitali, jel, te stvari svoje. Znači, jesmo mogli napraviti kadrovsku politiku, a vrlo često ćete sresti u susretu tamo sa tim našim svecima, bilo ovim, bilo onim, kako nemamo kadrova, jel tačno? A zamisli tebe takvog mladog sa 20 godina, 22, da ti kaže ima da se popneš na nebo, na tebe računam, bi se popeo, ma di, našao bi ti način. A da ne govorim da naučiš ovo ono, nema druge. Ja sam skoro čitao prije 5-6 godina Slovenci, poslali ne znam koliko stotina mladića i djevojaka na studiju po Evropu, ovo ulaskom u Evropsku uniju. I ti kad ovo kaže, pa znaš ti kaj pretjeruješ. I uvijek stalno, a ti si frustriran. A stalno prođu godinu dvije i onda ti isti mi kažu, bio si u pravu. Nemoj mi Boga to pričati. Znači, postoji jer Bog bi estav firula bio nepravedan, da mi nemamo šanse. Znači, hajmo uraditi svoj dio posla. To isto ko vi studenti, uvijek profesor kriv. Uvijek profesor kriv. Nije tačno. Može biti, ali nije uvijek. Znači, toliko je stvari do nas. Naravno, objektivno, Amerika, interesi, Njemačka, Rusija. Od danas čitam intervju onog, ne mogu da lanim, džamija je, ruskog ambasadora. Pa to u normalnom državi odmah da dobije nogu, da kaje, out. Šta on govori o Daytonu, o Bošnjacima, o šta ćete? Šta ćete kad ste sirotinja? Šta ćete kad politički, jedan onaj se voza dolje? Voza se, sad u Australiji, sad ode u Ameriku, mislim. Niko. Izvinite, to je dio. I onda, znači, postoji mogućnost da neke stvari uradimo. Šta ćete vi uraditi? Nećete ništa, budite dobri studenti i tačka. Kad budeš u poziciji, sutra rad svoj posao. Rad svoj posao pošteno, ne možeš promijeniti svijet, možeš promijeniti sebe, možeš biti dobar službenik, dobar arhitekta, dobar pravnik i ne muljati. Dosta. Ne traži Bog od tebe heroja, ne moraš biti Hazret Omer. Prema tome, to su činjenice. Dalje, pošto smo u džamiji, moram malo lopticu baciti i ovdje. Užasno, što sam rekao da sam se ljepše osjećao vallahi kao musliman, malo i prkosio. Bilo mi ljepše ono malo. Ja. Sad je svaki guli lopov tamo po tim strankama već je musliman od mene. Naravno, nemam ja kompleksa. Da oni mjere, ja ne bi ni hodu. Zna se ko će mjeriti, ko je. Ali je problem, mene vrijeđa kao mumina. Njihova zloupotreba vjere. Jeste li čuli za svojih godina zadnji pešnje, koliko ste svjesni? Na džumi. Možda jeste, ali rijetko. Da je haram uništiti firmu. Jer je uništeno 100 porodica, je li tačno? Da je haram uzeti, skoro ste imali fetvu. Pa eto, možda su pare malo halal, malo. Ne mogu biti malo halal, malo haram. Ili jesu ili nisu. Vidite koliko, ja hoću da kažem šta je do nas. Znači to možemo. Zašto imam na džumi pred izbore ne kaže da se ne može uništiti, pokresti firma pa onda plaćati zekijat. Jer ta firma podrazumijeva 100, 150, 50, 1000, šta? Radni mjesta, je li tačno? I uništeni i ljudi nemaju hljeba. A vi znate šta je hak u islamu? Tuđi hak, evo sad se govori adl, pravednost. Ja nisam čuo za ovih godina kako se živim da je neko to rekao. Stani malo gospodine. Pokro nas frajer, je li tako? I onda bubne zekijat, bubne onaj, sada, a sve nas pokru, ne jedan, koliko god hoćete. Izvinite, to ne može po islamu. Ne može se u islamu ukrst, razumijete, pa onda učiniti dobro djelo. Ne može se temeljem harama napraviti halal. Ne može se na srpskoj zemlji napraviti džamija, može Breković. Ali on je oficir, ja ne adam, pusti. Ali kad su slušali onu džamiju na Bradini, ja niko sretniji od mene. To oni radi. Ne možeš ti u mojoj avliji napraviti ništa, to je moja avlija. A šta će on je tako naučio, on tumači. Ja nisam on. Ja nisam on, ja nisam činio zločine, ja nisam krao. Ja kao musliman to ne mogu, neću i ne smijem, jel okej? Okay? Ja bi 92. bacio 5 atomskih bomba, jedna bi išla na Beograd, jedna na Zagreb, jedna na Pariz, jedna na London. Koliko sam nabrao? 4. Imam još jednu. 5, tačno. Ali naravno, čim bi se otrijeznio, ja bi shvatio da sam pobio koliko milijone nevinih, šta? To bi ja uhuju radio. I hvala Bogu, nisam rušio, treba kazat. Međutim, sad govorim o onoj činjenici gdje je užasna zloupotreba vjere. A onda je naravno islamska zajednica zato apsolutno kriva i naravno nije problem 90. gdje se sve pomiješalo. Pao komunizam, vjera, pokret, sve ok. Bilo je tu zabluda, ali te zablude možemo razumjeti jer je sve postalo jedno. Da padne. Međutim, iza rata to se trebalo raščistiti čak i da smo islamska država. Nismo, hvala Bogu, ne treba mi, jer nema islamske države, to je sve lažno. Jer da je islamska država pola Srajla, ja bi visilo i ova politika, svi bi visilo na Marin Vorbu. Ne bi drva imao koliko bi trebao povješati, jel? Ali hvala Bogu da nije, jel? Prema tome, zloupotreba vjere je strašno i onda kad imate čestita vjernika, džahila ili nekoga ko je građanski orijentiran, nije nepošten, on ništa ne razumije i uprije prstom, pa je li to islam? A ko to dozvoljava? To dozvoljava islamska zajednica, jer neće da se distancira. E sad priča o distanciranju kad je upotrebljena jednom, drugi put, 16. put, 50. put, 150. put. A stvar je vrlo prosta, ne možete nikakvu školu završiti. Partija je sad, nema je, sutra je, nema, prekstra 15. Islam je šta? Vječan i univerzalan. Čak i po toj logici. I naravno, vrlo jednostavno, ovo je mihrab, jel, ono je mimber. Ja moram kao vjernik imam biti političar, to nije političan, pardon. Ali to je vrlo jednostavno. Draga braćo muslimani, glasajte za one koji su najbolji narodu. Je li islamski stav? Do kraja. Tačka. Ne, ja ću kraj glasati za ove. A jer ima stav. Evo imate rezultat. Užasnu zloupotrebu vjere. Čestit musliman se vrlo ružno osjeća. Razumijete, ja sam skoro jednom pričao, malo sam radikalan, kaže, a ti misliš, treba donijeti fetvu i zabraniti, ove neke stranke su haram biti njihov član, subhanallah. Ove naše muslimace, ne mislim, ove HDZ, SDHU, NUHU, to svakako nije naše. To mi nema drugi. Nema, pa nema, pa dajte rješenje. Naravno, imate vi onu rečenicu, nego komotan sam ja čovjek. Šta je alternativa? Ta rečenica ne valja, alternativa je crta ispod koje se ne ide. Moram li ja biti u vlasti? Ne moram, ali imam dostojanstvo. Moram li ja... Zamislite da su naši roditelji i ovi stariji tako se ponašali. Pa nas ne bi bilo. Ja sam to davno još kao učenik medrese jednom smradu u komšiluku objasnio. Bio ono, znate ono, tvoj vakat bio najteški, pa ono komunist, pa ono smeta u mahali u selu, pa... I sad nije plaćao, kako se ono zove, Vazifa, Hođarina, kako se već zove. Sad mene pita, dobar, mu te veli, malo je volio popiti, dobar čovjek. Pa nema, savršen je, jel? Najgori su ti, ako nađete savršenog, zovite ga da ga vidim. I sad on mene pita, ti ška je ono, jo, dječak, bom šta zove, on tamo nije član, a umro, ne znam, on će, hoće da dženazu, ne mogu ja, po zakonu, propisima islamske zajednice, mora ko naplat mu Vazifu od Mehmeda Fatiha. Sad je bio neka polemika, čini se, o Zenici negdje. Neka je novina ova. Ovi Miloševićevi nećaci, što ja zovem, ovi što sad glume demokrate i nezavisne, ali to su Miloševićevi nećaci. Izvolite, prije rata vidite šta su pisali, znaš. Ali dobro, nisu oni krivi, nego krivi onaj koji je trebao da promijeni strukturu i novinara i politike, ali to je sad druga tema. I sad, jednostavno, da smo se svi tako ponašali, gdje bismo bili? To je suština. I moja generacija i generacija ispred vas, vi imate puno pravo sa društveno-historijskog aspekta da nam sve zamirite. Vi ste krivi za moje propalo djetinjstvo, je li tako? A sa islamskog aspekta imate pravo da kažete ja ti neću halalti jer si ti svojim neradom, zabludama, budalestima doveo šta? Mene u situaciju da ja ne mogu da čestito živim, da ne mogu da čestito studiram, ne mogu da čestito da budem dostojanstven, ne mogu zato što si zbog interesa dunjalučki prodavao neke principe i to će biti. I zato je ovo bilo ovako krvavo. Ja sam 92. mislio ovako dizu u nebo, plaku, ono, na samu, Bože, što je ovo, jer kakav rat? Naravno, rat traje kako je Bog stvorio čovjeka, ali ja, mene to nije puno zanimalo, jeste pomalo, ali daleko bilo, Palestina, Afrika, Azija, e kad dođe pred moj prag, onda sam skontao, Bože, što nam to radiš, pa onda idu teorije, one znatave, muslimanske, mi smo najbolji narod, zato nam se to najgore dešava, pa malo iskušenje, pa sve ti tumačiš, ali ti muka bolan. Sve ti moraš objasniti ovako, onako. I onda sam čak na momente pomislio i stagfirula, Bože, ti si nepravedan, stagfirula. A onda kako je stvar tekla, pa kako je rat stao, pa sam onda vidio šta, ko smo mi. I onda mi je moj otac, htio reći rahmetlo, bit će svakako, hajde. 80 neka, jel. Rat završen, sve spaljeno i vraćamo se 96. i on bio izbjeglištu, jedva preživio i pijemo kahu na pragu kućnom kojeg nema, jel, izgorla ti strago, tamo krajina. Kaj slušaj, a malo je zafrkan, kaj ti si neku školu završio, da, rekao, babušta, ne znaš. I s tim ću završiti, čekam pitanja svake vrste. A ono, znate, oslobođenje bilo, a onda 5. i 7. korpus stigli tamo, sve opljačkali, i srpsko i muslimansko. Meni ti kaj u Švicarskoj koji je, gledao ga ja, otvori gepek u Cirihu, ovako, pun oružja, sve Ciriha, pa kaj mi ti normalno, frajer, ono, dođe Alagić u rahmetlu na Trdević, na Vlašić. Ovako digne gepek, ne znam da li su kriminalci, ali ono, kako ćeš, kaj šta ću ti pričaj, vas, kaj ovo je moj posao, kaj ovo će za 3 dana biti na Vlašiću, pa kako tolike granice, kaj šta tebe briga. I on meni sve toga ja iz rata, kaj čovječe Boži, kuću su mi svu opljačkali Bošnjaci i 5. korpus, oni naš. I mene otac kaže, nismo ko oni da smo zločinci, čini mi se, a da smo lopovi isti koji oni, kaj jesmo. Jesmo li? Jesmo. Jesmo opljačkali sve ovo što je ostalo iz rata? Jesmo li? Jel opljačka na Sarajevu iznutra? Kako se to zove? To se zove nepravda, to se zove tuđi hak. Jel u Telekomu, bar što se mene tiče, svaki dan ga gledam kad dođem na fakultet, rade čast izuzecima, uglavnom najgori studenti. a prime se nekoliko boljih, što se tiče moje branše, vjerujem tako ili ova saobraćajna, jer mora, jedni moraju da rade da bi ovi mogli, šta, sjediti. E to tako se radi. I tako je vjerojatno do privredi, a za sirotinju je šta? Australija, zavod za zapošljavanje i ono, jel? Nema Karadžića nego u Hagu. Ko nam to sad radi ovdje? I da završim, da vas malo još dotučem. Pravnici znaju, a ovi ekonomisti mogu iz ekonomskog aspekta skontati. Pet je kantona apsolutno bošnjački. O tako? Goražde, Sarajevo, Zedu, Tuzlanski i Bihaćki. To je mala država, kad uzmete, ne morate biti nikak ustavni pravnik. Ima li ikakve razlike između pljačke u Sarajevu, Tuzli, Bihaću i Banja Luci? Nikak. Još gore je tamo jedan pljačka, a ovdje ima više, pa gore. Izvinite. Jer ako polazimo, prvo svoju avliju čistimo. Ja znam da je ovo bolno. Ja znam da je užasno teško biti šef. Teško je u kući, bolno imate sam, ja nekad pa mrsko vatru naložiti. Imam grijanja, pa malo čefim, imam i kamin. A da ne govorim da uspostaviš red, žena, djeca, pa ne znam ako imaš firmu, sve to. Ali ako se uhvatio ukolo, šta? Igraj. Ključna stvar u islamu, pored ovih, vjerovati tam gdje ovo, teorijske naravi ovo, amenu, amenu, salad, ovo, znate, jeste odgovornost. U nas se stalno govori, imam ja pravo, imaš li obaveze? Musliman nema, eno ga, vidite, 31 godinu, ja znam kad je ubijen onaj, ako će i ovoga, ako Bog da učim dove, samo Bog ne prima. Razumijete, znam kad je ubijen, pa zašto? Zato što je ponižen egipatski narod. Šta je suština? Suština je da on bolje čuva Izrael od samog Izraela. I sva je pamet u tome, sve drugo su nijanse. Sve drugo je. Ko što sad, evo, neki dan naleti na muftiju, ovdje laju na njega sandžačku. Šta je suština? Možete što god hoćete kazati, ali čovjek je uradio jedno što je najvažnije. Digu dostojanstvo Bošnjacima Sandžaka. Vi ovdje ne mrete 100 ljudi sad skupiti, da tačno. Ubijeno u glavu, ima strah i sad. Čega Bog ti dao? To je sad problem. Znači, mi smo užasno neodgovorni. Može, kako ćemo, lako ćemo, kada ćemo, sutra ćemo. I to je ono arapsko bukra, a ko je malo se motio po arapskom svijetu, to znači nikad. Znaš, dođi sutra, dođi sutra, dođi sutra. A Bog odredio jaciju večeras u, činim se, 6:33. Pa sam zamislio da se Bog pusti da haos bude, pa možeš, kad govoriš saba, ajmo sad saba klanjati. Kod muslimana sve može, rezultat imate. A Bog je pravedan, to se svi slažete. Znači, poreda stvari, ne možeš, ja znam da je danas teško, bilo šta, pa što si na funkciji? Haj kaži, neću ja, on će. Ne, ne, ne. Sad da kažeš, vozim avion, hajmo svi, ja nemam pojma, jedva vozim auto. Hajmo, ovako, vjerovatno ovako, EU Igman. Ja poludi od muslimanske neodgovornosti. Poludi. Hoću da crknem više. I postao sam bolestan i prekidam prijateljstva više, jer ne mogu stati sam više, ne pristajem. Ja bolam, ja sam znao doći na najbanalniju kavu. Ako sam dogovorio kavu u Morčehanu, dođem, nemam nikakvu obavezu, ali sam obavezan. I onda mi priča ovaj jedan, sad je savjetnik, kada su vreme ravno vaktiva, kada je bio tabački, zakazao sastanak u pet popodne, frajer mu došao sutra u pet. I naravno, šta nam preostaje? Kukat, plakat, zavjera, zapad, sve je tačno. Sve je tačno. Rat je ovaj definitivno trezno ko je pametan. Što? Pa oni gledaju svoj interes. Izvoli, organiziraj se, spremi se, nađi modu se i prestani biti egoist i budi odgovoran. Je ključno, je bila, ili je tamo, emanete Bog dao insanu, nije dao ni hajvanu, ni planne se ukočile, jel, sad malo ja parafraziram, slav sam ofesir, hajde nešto. Znate mi, odbolovu, traži odgovore i kažem, gledajući kroz islam, koliko se moglo, tu leži zec. Preuzmi obavezu, ako je preuzmeš radije. Ako ne možeš, budi postavljen prema sebi i prema onima, reci ne mogu, nis dužan. Molim lijepo. Ko odgovara za Sarajevski kanton? Pa valjda premijer. No tako. Ko odgovara za Uđamiju? Pa valjda imam. Ko odgovara za islamsku zajednicu? Pa valjda Risulemaj. Jel ti teško, mučno, jest, podnese ostavku i ne može se ni prihvatiti. Uvijek će neko doći, ima evo začašalce. I drugo, ako preuzmeš obavezu ako si iskren, pa praviš kadrove bolan. Je li tačno? Poštene, iskrene i vrijedne, super. Zamisli da smo svi profesori. Ko bi vozio tramvaj? Ko bi prodavao kupus na pijac? I tako dalje, i tako dalje. Nije ima drugi. E, ali ne, problem je što sam ja bolestan, što sam ja umišljen, nije slučajno, jer s ovim ću završiti, ali što znaju arapski, to je genijalno. Šta je kibur ubusni? Allahu ekber, čak se ne prevodi, to imate jednu vrstu relativa, ko zna, jel? Allah je velik, jer ako kažeš najveći sebe. Ali ima onaj glagol, te kebere, to je kibur u bosanskom. Praviti se Bog je stav firula. To je suština. Jesmo li takvi? Jesmo. Bez mene ništa ne može. Da ja nisam predsjednik tramvajske pruge, ne bi toga bilo. Volam bio Napoleon, bio Josip Broz, Lenin, bio Muhammed, sallallahu alaihi veselam, ima li ga? Nema. Kaže evo Bekr, hajmo, ko je vjerovao u njega, umro, ko u onoga jedinoga. Jok, nego ja umislim da bez mene ne može. I onda je logično, i da završim sa ovim mojim univerzitetom, znaju ovi moji studenti, isto moji profesori, kolege, bolan, staro, ne može hodati, Bog odredio penziju, nosaju jedan rezervni pampersu. I kako da on tebi pomogne kad ne može sebi? Ali neće u penziju, to je jedna činjenica, druga činjenica, pa je to tvoj hak, bolan? Ti si sad završio fakultet, čekate posao, neće da siđe. Jel tačno? Uzeo tvoj hak, a ti, mlad, fin, čestit, pošteno završio, treba da radiš, hoće sutra da imaš stan, da imaš auto, da imaš porodicu, ne da ti on. I onda još ako je vamo u govoru islamu, muslimanima, onda to zavije u islamijet. Zeleni celofan, pa eto, pa čovječe, seli se, Bog ti dao da te mi ne selimo. I naravno, rezultat imate. I onda normalno kriv Dayton, kriv, kako zove ovaj, Insko. Bola Insko je komad čemera i jada koji ima 50-60 miliona. A ne znam bi li ja isto radio. Šta mi je briga za nekim bosancima? Vlova veća, kažu, nego Clintonovka. I ti očekuješ od njega, izvoli uradi svoj dio posla. Nemoj biti ovce da te kolju i da te šišaju. A mi smo to postali. I naravno, ono što mene izluđuje više, jeste ovi koji nikad nisu bili muslimani, govorim bošnjacima, i imali Tita za Boga ili komunizam, sad su zamijenili tu naciju. Zato se ja šprdam i kajem, kad god imate sliku, otvorite tamo iza Alije, vjerovatno je Tito. Jer on će sutra, kad dođe Hare Krishna, meti Dalaj Lamu i onoga. A naravno, ko česta muslimana koji je bio musliman i prije njega, ide je levaj prije i posle rata. Razumijete? E sad, ko je to dozvolio? Mi smo dozvolili. E, i kad glasamo, mi glasamo licemjerno. Samo Bog, ja i olovka, je tačno? A onaj ko ne vjeruje u Boga, ne nikoga više osim on i olovka. I opet ne ja hrabrost da okružim poštenog. To su takvi više i nema. Ne meću na listu, jel? To je tako. To je tako. Jer to mi, ako vam to šta pomaže, ja znam da je često čovjeku ovo bolno, ali ne može se promijeniti preko noći, jer se ovo taložilo, šta, godinama, desetljećima, jer su naši političari, ako ćete od Austro-Ugrske, uglavnom pravili greške. Zbog nepotizma, zbog promocije svojih, zbog... To je suština. Skoro ja čitam neku knjigu i, ovaj, i neko fali, ne znam, spahu, nebitno. A onda nađem drugu knjigu i nađem 37 rođaka na vlasti. Imate li danas? Imate privatizirane ove kancelarije. Otac, sin, čerka, razumijem. Pa kad će onda on da neđe radi? Jer nema nikoga. I što mene vrijeđa, vi sve ovo nacionalno ne vrijeđa. Još me malo vrijeđa ovo kad se poziva na islam. Imate islamsku zajednicu, još malo su neke institucije islamske zajednice neprivatizirane. To je manji belaj, nego porodične. Istovremeno radi otac, sin, čerka i sve fi sebi lillahi. Mislim ono, sunallahe. Izvinite i završavam s tim. Hazreti Omer kaže, zboden, znate tu priču, ovi mlađi, zboden umire. Ali kaže sinu Abdullahu, kaže, birat ćeš halifu, ali ne smiješ biti izabran. Dosta je iz kuće Hatabovi da ja nosim odgovornost. U nas bi kera metla funkciju. I onda kad kola krenu strmoto. Znači odgovornost je u pitanju. Evo, jel čovjeku dato? Evo, kuranski princip, hoće to i tako. A da ne govori sociološki, kroz istoriju. Nema druge, ima li drugi put? Dajte ga, jel lakši? Hoćete dove? Hajmo noće do sabaha. Evo, ja ću žrtvovat se. Svu noć učimo, da, izmišljajte, dajte sve dove, lijeve, desne. Na našem ćemo jeziku, ne pomaže. Ako mi, šta, ne promijenimo svoj odnos, tu leži zec. Ja sam blizu kraja, mislim, žao mi je, šta ću. Ali pred vama je, mislim, budućnost. Izvolite, ne mislim da pravite barikade, ne mislim da pravite revolucije, ali probajte biti pošteni prema sebi i prema Bogu. Znači, pošteno radi svoj posao, samo koliko možeš, ne moraš ju rišati, zašuti, ne smiješ kazati istinu, ne moraš, ali nemoj lagati, nemoj vikati, ja, živio, jel si grozna, živio, ali ja živio, Sulejman, veličanstveni. Znači, ne moraš biti heroj, ali budi toliko pošten da pre, makar mudar prešuti, men reamin kumunkejan, ja, makar, nego jok, lažemo tako sočno. Allaha, to, eno jučer smo imali ispit, Allaha mi ono puna usta, tri tešta. Reku, mora da si član SDA dok toliko lažeš. I naravno, nađe mu papir, kako vi to zovete? John. Pa kajem, bala ne bio. Gdje makar budi gospodin lopo? Šuti, već nisam. Ali ono, Allaha mi se vrlo. I onda mene to boli, no, kod je tamo jalijaš lakše mi, on Allaha mali džon, pa bolam ja do muslimanski, reci sad treba, uz 10, evo ti 10, na obraz, ne znaš ništa, evo 10, ne 6, ali jok, Allaha mi znaš, i onda dobiješ ospice. I zato ja, kad mi se glasno viče, ono, šegam se ja s tim, assalamu alaikum, ja odmah dobijem ospice kam. Šta se dereš, Allah sve čuje. Vrlo je lako prepoznati munafika, čim je napast, čim je glasno se moli, jel, imate kuranski princip. Čim on priča da je jutro u doručku, pa valjda si doručku, on je bi živio da nisi doručku. Haj pričaj da si danas klanjali povodnje, haj, svi. Mislim. Znači, stvari su vrlo proste, malo iskrenosti prema sebi, ali mi mislimo da je Bog estagfirula partijski sekretar, to je naša suština. I da možemo i njega mantati. Ono, eto, pa bola ne bio, to je isti odnos, ne dupla odnosa. Ako se iskren prema Bogu, šta? Iskren si i prema ljudima. Ali mi smo naučili to licemjerstvo, sa Bogom ćemo ovako, jel? Pa to je ono što je rekao Rahmetli Smajl, znate li ko je bio. Pitali ga neka nana, ono, kasetofon i ono, Jasin se pojavio, ali nisu komunisti dali ni da Jasin ima na kaseti. Prve kasete je bolan snimljena 88, ne znam kad smo radili. Nisu nam dali u Sarajevo, sad, eto sad glume velike muslimane, morali su u Srbiju. Sjećam se dobro, u medresi 400 godina, 450. Kakvi, ne daju kasetu snimiti, razumijete? Sad glume. I sad kad ga pitala, može li ona, znaš, Jasin pa ono uči nekom je mrtvo. Može kako možeš mu telefona ručati? Ovdje vjera, nije u kastfonu ili u lijevom džepu desno. Prema tome, ja samo hoću kazati neke stvari. Ima puno stvari koje su do nas. Niko od nas nije dužan promijeniti Bosnu, Sarajevski kanton, nebesa, Mubarekanu. Ono što je moj dio posla, odradi. I ono što kaže poslanik, šta ono, ja, sveži devu, pa se. Jel mislite, ja mogu riješiti univerzitet? A moj rektor ganja studente koji puše. To je zadnja rupa na svirali što studenti puše. A univerzitet mu korumpiran ko Zimbabve. Ali o tom se ne priča. Lakše je ganjati šta? Studente. I u nas, bavi se banalijama. Najlakše ćete spoznati munafike kad se počnu baviti šta? sporednim stvarima. Ako ovi neki, je li brada 3 ili 2 mm, jarane jednoga krade, subhanala nisam vidio. A, to je najlakše. U tome, musliman, nemojte me učiti kao što imate tradicionalnu neke stvari. Musliman je mutav, glup, nesposoban, ono, jado, čemjeran. To su komunisti htjeli namjerno, zato su iznem čuvenu onu parolu, Bože i popovi, najgori lopovi. I onda je ostalo, ono, musliman je jado, svak ga može šutati. No i musliman je Hazret Omer, musliman je frajer, ne da na sebe, nikog ne dira, brani svoje pravo i ima dostojanstva. Ti, kad vidim onog čemerca, dao mu odmah, evo 100 maraka, pa ne gledam. Naravno, nemojte krivo razumjeti, to je svjesno rađeno, da te ubije, bolan, da napravi od tebe jad i čemjer, međutim, tuga je što te i danas to radi, tuga je što to tvoja zajednica i danas radi tvoja, mjesto da za čuperak ufati studenta druge, treće, četvrte godine islamske fakulteta, kada ti iš na nebo, ti ćeš to studirati tamo, kao i vi što će nam napraviti onaj teferić u Skenderiji, jel ono, ne, uzeti, tačno, možda je neko i bio. Fino je to, ali tu šarena laža, ti ćeš taj dan biti veseo, no, nosaš onaj pandarc, evo ga diplomiru, i to večer ćeš biti veseo, a sutra ujutro se probudi, frćeš za glavu, šta, kuda, jer ništa ti ne radi tvoja država, šta, da nešto imaš, da imaš perspektivu, i u ovakoj zemlji ima, ili da ti napravi pravila da kaže, ovi koji su najbolji, oni će tu, jok, ovi najbolji će na zavod, jel to uradio Karadžić? Nije, to je uradila tvoja stranka, jel tačno, koja se čak poziva i na bošnjaštvo i dobijem ospice od bošnjaka, a više mi je do ovdje bošnjaka, ispisat ću se iz njih. Naravno, mnogi oni su po zanimanju bošnjaci, a imate sad i po zanimanju muslimane. I rezultat imate, gledate ga svaki dan. Odgovora nemam osim ovu, radi svoj posao mumine. Ako možeš na barikade, udri, ako imaš petlu, nemaš. Samo to. Znači, budi dobar student, pa onda kad završiš, vidit ćemo. Ja. Nego jo, mi smo glumci, mi nosamo digitrone, u redok smo ekonomisti, fino je. Ali mi u vjeri radimo digitron. Ako proučim toliko puta, subhanala, evo ga. Mislim, ja ne pričam, ne, viceva, ne govorite priča. Ono, ramazanski do oni gastarbajterski, kad ono, ono, pobudalo u Njemačkoj, poludlo od para, pa kada izgubi nešto, pa kada koliko bi ja puta, 1000, laj, laj, laj, reko 2 miliona. Ode i crkne, ne može. Pa nije Bog trgovina, bolan. Bog je vjera, iskrenost, sidk, ne znam, i tako dalje. Tu je suština. Ponavljam da ne bi krivo razumjeli. U Saudi krvi meza, ne bi kako mislio da sam svetac, ostak filo. Ti samo svoj posao koliko možeš, nije isto, da ne govorim 83. pamtim je dobro, neću imena, neki su ljudi podnijeli takve terete, niko ih ne zna, drugi su bolan dobili slom živaca, ja sam bio iznenađen, za neke sam mislio da će biti heroji, ispalim velike kukote, šta ću, to je Božje, znači ne tražite od ljudi da nose teret koji ne mogu, ali ima jedan prosjek, idite na prosječnog čovjeka. Prosječno, ne ono, imate ove, to ja zovem svecima, ono odmah te bupa, stani malo polako, ne mogu bolo, ne merim stati, poslanik kažemo, znam ja šta kaj poslanik, ali bolo imam problem, evo pušim recimo, ja ponekad, o haram, pa stani insanu dragi, polako, odmah me u džehennem, dej mi reci, pomozi mi, dej mi dadne bomboni, umjesto cigare, odmah on mene u džehennem i obrnuto, mi smo isti, Bog nas je različitim stvorio, znači ideš na prosječnog čovjeka, neko postaje svaki dan, jeste čuli? Ima bošnjaka, bolam, postaje svaki dan. Naravno da ima, ima i tanjeju ne 5 puta, možda 17, ali kad ideš na prosječnog čovjeka, na prosječni um, na prosječno srce, nemoj ga ugušiti, ali možemo prosječno biti pošteni. I nije isto, završavam se ovdje, evo da se malo udvaram. Nije isto tvoja srda sa 20 i moja sa 23, pardon. I onoga što viš nema kud, pukla džigerica, biologija odradila i dođe u džamiju i bujrum, ali nemoj bolam pametovat. Ja znam Rahmetu i Haris, Silajđice otac. Meni je bio profesor, poslije dođe u medresu tamo i kaže, sad sam i s tim ću završiti, to je sjajna priča. Ova djeca, kaj je galame, ono djeca iz medrese, kaže, vaki naki, kažem, šut, to je prije rata, naravno. Gdje su naši? Naši nema nikako džami. I završena priča. Prvo tome je, znači, možemo mijenjati situaciju. Možemo. Ne možemo naglo. Nema revolucija, u islamu su evolucije. Ali, valja malo, šta? Što bi rekao narod, žargon stisnut. Ja znam da vi imate problem, ali pitat ću vas, vallahi, Obama ima veći. Šta će sa Egiptom sad? U Izraelu ne spavaju. Šta će biti? Vama je lakše. Nema ga ko nema problema. E sad izmjerite šta ćete. Nećete se prevariti. Evo jedna Haman lična šta mislim. Prije 20-30 godina da mi je neko napisao ono da je Bog mogao mi stav krila poslati go papir. I napiši želje, meni je bolje nego što. Za male geste, za male misli ljudske, fine, dobre, dobiješ 1000 tefsija. Ono, znate, s neba padnu. Znači, vrijedi bit mu'min. Vjerujte. Ja srećem neke ljude moje i starije generacije, ove bivše sekulariste sad ovo sad. Kad god s njima negdje se nađem na samu, neće javno, ali samo u 4 oka, uvijek je tema islam. Uvijek su islamske teme. Ne bi on to javno bolio sačuo. Ne spominjem imena, to sve intelektualci. Ali kad im nađete na samo, bilo negdje putujemo, pa negdje, kad smo sami, uvijek oni pitaju, ja odgovaram. Eto, kako, ono, znaš, ovo, smrt, klanjanje, Ramazan, ono, jel, može li se malo popiti, ma može malo, rekao, ajde. Šta je? Dunjaluški uspjeli, imaju zvanja, imaju para, imaju sve. Ti vidiš da se, šta? Češu. Jedino je znanje i vjera u ovom ratu ostala. Ako si imao kuće propala, spaljena, jedino znanje je i vjera. I vrijedilo je. I lakše se podnosi teret života. Daleko, to je već i psiholozi davno donijeli, jel, zakone utvrdili ovako, onako da čovjek, jel, vjernik, bilo koji je provenijencije, lakše podnosi muku života. On ne mora, ja mislim da muslimani nema muke života, bude problema, ali se može prevazići. To je oni naši stari, jel, kako su znali, jel, sabur, ono, e sad, kod me ćete lako shvatiti da baš sabur, nisam baš u tom dobar, ostaću. Lako mi se izvedi teologiju, sve Bog odredio. Jel. Ja sam probao da vas iz života malo. I sad ako ste nezadovoljni, ja ću vama jednom doći strogo naučno. Ima li pitanja? Ja, slušam. Ja imam oko dva pitanja koji je problem. Pa ću najedno jedno onda. Ne može, može, ma nije problem, nego su mi se noge počelo, slav sam muslima. Ja. Ovako, prvo pitanje vezano konkretno za nas, našu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na koji način mi, kao sad, da se nazovemo muslimanima, možemo... Što bi se nazvali, mi jesmo, šta sad? Ajde, da se nazovemo... Pa nema, nećemo, mi jesmo muslimani, šta sad? Kako mi kao muslimani u Bosni i Hercegovini i šta? Možemo i moramo raditi za, da kažemo, tu bolju i bolju budućnost samih nas i naše populacije. Pa ja sam to već rekao. Konkretno. Pa konkretno, i da ste studenti. Budite dobri studenti. Tačka. I to završimo. Pa, najbolje. Šta, evo, nemojte, uzmite, aktivirajte se u neke ljigave stranke, pa ćete izgubiti fakultet, pa sutra, mislim, pa ćete onda biti potpredsjednik federacije. Da ja, bez fakulteta, ili ne znam, predsjednik stranke ili član glavnog odbora. Znači, naravno, radite svoj prvi posao. I naravno, imate otvorene oči. Ima hadis, ovi će meteolozi možda popraviti, jel hadis, nebitno. Itekul ferasat el mu'minu fe'inne u jenzeru bi nuri lak. Genijalno. Čuvaj se pronicljivosti vjernika, mu'mina, jer on gleda Allahovim nurom. Ja sam jedva absolvirao jednu stvar, a to je da sam znao imati pobožne ljude oko sebe, a glupi kotočak. I meni to smetalo. I onda sam to sebi razriješio. Znate u čemu je problem? Oni su munafici. Nema drugi. Nema drugi. Lažna pobožnost. ili kako ja volim kazati, malo je to grubo, ali jest, on je poglupi. Zašto? Zato što glumi, zato što pravi kalkulaciju s Bogom. Nema digitrona s Bogom. Nema digitrona, nikakav, ono, jel, znam ja da mnogi život liči, ja ovo, naše često klanjanje, naše dove, ali u globalu makar s Bogom biti iskren. Pa, nije pet puta klanjati da se ne glumimo, jednom ga prelomi, ali ga ono, doživi, pa će onda ići, jel. Ja imam ljude koji nisu nikad klanjali, klanjaju sad više od pet puta. Kako ono pet puta, koliko ti kaj, ma ja bi kaj mogao jednom. Udari jednom kako treba. I odmah on grize i onda on još. On sad na kaj malo mu. To mi, Bog neće ostati dužan, sigurno. Šta da vi radite? U ovoj zemlji vi nemate šta raditi osim studirati. I biti dobri studenti. To nikako ne znači da budete glupi studenti. Ono, strogo. Morate gledati svijet oko sebe. Globalni i ubosni. I sutra šta god budete radili, bit će teško, početak će vam biti užasan, bit ćete poniženi, bit ćete uvrijeđeni, bit ćete, ali to je cijena. Ali probajte koliko možete biti pošteni. Nemojte učestvati u nečemu što osuđujete, jer mislite da ja nemam problema. Pa nemojte da vam pričam, pa imate takve pritiske, da budete član komisije da bi majmun magistrirao. Jer se majmun nakrao para, ima političku poziciju. Ja nikad ne kažem 100% neću, nego poseganja. Što je čovjek ima moćan, znate ko je gori od naših političara i kriminalaca? Znate ko je gori još? Pa novinari. Ja nemam ono šta god hoće. Da je ovo bar zapad pa ga fino tužiš za ured, ma nema to. Ovdje ni sudske presude nisu istinite, vi to znate. Jer je sve korumpirano. To je cijena, ali to je sve naše. Znači svoj posao, koliko mogu, Bože, ne mogu i ne smijem. Jesi li dužan? Ma nisi dužan. I nemojte biti oni pokvarenjaci, oni politikanti koji će sutra koristiti tuđu muku da prave karijeru. Ubjeđujem vas, dođite šamar na ovom svijetu. To moj jedan davno je studirali. Gledao se ga neko već na televiziji, ako se gledao budu. Kaže, Bog maštovito kažnjava. Evo, iako jest dobra. Bog maštovito kažnjava. Ono te klapi, ma ne možete ni napasti gdje te nađe. Prvo to mi, znači, ne traži niko da ti nosiš nešto što ne možeš. Ali, i tamo gdje je sumnjivo, a ne možeš iznijeti. Šuti, prođi, nemoj da preko tebe ide zlo drugim ljudima, to je. Nismo jednako hrabri, nismo jednako pronicljivi, nismo jednako pametni. Ja nisam uopće pametan. Mudro, to je za mene kategorija, nikad stići neću. Koliko god ja se i nekad trudim, hajde da budem, ne mogu. Ali Bože mu, plaćam svoje grijehe, svoje cehove, svoje zavlude, plaćam i može. Ali, ne možete me ubijediti da se ne može biti prosječno pošten. Je li okej? Nemoj sebi dozvoliti da sutra karijeru praviš na tuđoj nesreći. To je suština. Ne mogu ja Merkelovoj ništa. Ma ne mogu bola ni predsjednikom mjesne zajednice. Ma ne mogu komšinici. Ma ca mi smeće u Avliju. I svoje, ova muslima, gdje u džamiju. Hoću da selim. Kajem Bože, samo mi sabora, a ja ono smeće i kant ponesem. Tako. Muslimanka. Ide u džamiju. I onda ja skontam uz neke prijatelje, bolam, to ti je šta? Moje iskušenje. I ja njoj onda očistim stazu u snijegu. Njoj ništa nije jasno. Još ja ne ručim na tako. Nema savršeno. Ja se bojim. Mogu ovo kazati, malo je na granici. Ono, šala je, ali Bog je veliki. Ma mi ćemo šverc praviti u džennetu, kako smo. Ali neće ići. I, ima još jednu imam. Ona je isto tako na granici. Ali zna Bog da je to iskreno, što rekao moj Jaran. Kad mi dođemo na sudnji dan, a mi iz Bosne. Ona, tamo jad klala, ubijala, teško se živjela, reće Bog. Svi u džennetu, ništa. sve što smo predavali, Bog je milosti. Znači, šta je suština? Biti iskren prema Bogu. Bože, ja ovo ne mogu, nemoj me. Ili izmakni se tamo gdje bi te pas mogu ujest. Ne fataj se ukolo u kojem, šta? Nisi odgovoran. Znam ja kako izgleda idealna država, znam je natretat. Ja znam kako izgleda idealan musliman. Ne bi ga znao baš natretati, ali znao bi kazati. Ima li ga? Pa vi znate, to je, ja sam učio pogrešnu istoriju islamsku. Glorifikacija. Ja sam se satruo, nisam nikad svario, nisam da sad. Zvete Alija Rakije, sad zvete Išo. Ani sad kažete. Nakon kako sam ja učio, to je nemoguće. A kad sam kasnije sazrio, da je to moguće, jedno i drugo, šta su? Ljudi, bo. Interesna vam. I neke stvari neće ni petati, vjera ima. To će Bog rešavati, nisam ja poznao. Ali isto tako je pogrešno. Ja sam prošlo ljeto sa čovjekom, čestitim muminom. Bogat čovjek čini dobra. Pravilo 10 dana u Turskoj, sasvim slučajno. Svaki dan sjedli i pričali. Za neke stvari u Bosni nismo se mogli dobiti. On kaže tu, Allah dao, što je Allah dao, neke ljude, aman. Po kom bolam tu, aha, ne može, fin, musliman, česti. Nisam ga mogu ubijediti da tu nije tako. Presto ga ubiđivati, promijenili temu. Znači, vaše je da radite. Ja znam da nije lako. Ja znam da vi kao mladi ćete se toliko puta razočarati u neke ljude, ali naravno, ljudi su. Pa nisam se jednom ja razočarao u sebe, ne u ljudi. Padnem tamo gdje sam mislio da sam siguran. Padnem. Siguran sam u sebe. Bog te metne na iskušenje i padneš. Dobiješ peticu. Da ne kažem jedinicu. Ali, ono, naći mjerno, nema bezgrešnje. E sad, jedino ja ovakav, nešto mi je draži Omer od Zeta Osmana. Volim, ovaj je bio fin, i ovaj je fin, ali ovaj je bio ono. Sad, naravno, to ne znači da svi moraju ličiti ovako. Imamo različite ljude. Neko je sufi, nemojte da vam to smeta. Neko je racionalan do kraja, pusti. Sve te, pa to je Bog stvorio. Neko voli čaj od nane, a neko od komilce. Jel oboje čaj? I nemojte suditi ljudima, ovo je moje iskustvo života. Gdje god si ono, ja bi ovako, a Bog te što. Tad neš ne ispiti. Bog sudi. Pomozi, kaži, ovda se izlazi, a ne ovda, ovo je prozor. A on navali ovda, okej, okay, vrde. Naravno, mlad čovjek odmah donesi sudove, presuđuje kako starijim, Boga mi sve manje sudi. Voli neke stvari ne znat. E sad, to je valjda, ne bi ni valjalo, ja, da je mlad čovjek isti kao star. A znači, šta je mumin? Iskren, dostojanstven, ovo moram naglasiti, pogotovo mi smo tran narod, ima i to se dao, ja sam satrao nas, trao nas, ponižavao, ali ja poludi od nedostojanstva bošnjačkog intelektualca. I dobro kad se prodaje za velike pare, pa ja halalim, ali volam ni za što. Nema stava, ni u čemu. Neutralan stalno, puno mi bi stalno neutralan. Ne možeš biti dobar sa svakim, to je najgori čovjek. Ne znači da jurišate, znači radite svoj posao i sve dok vas malo čačka opća situacija, stanje muslimana, to je dobro. Ako postanete ravnodušni, odmah konopac, nema od vas ništa. Pa, kakav si čovjek ako je sve svejedno? Kakav si čovjek? Pa nisi čovjek više, a vjernik pogotovo. A da će biti iskušenja, ali gospodo, ajde malo, evo, učite, imate dove. Ja sam uvijek, ne protiv, nego kao daj, treba raditi, ne, kako starijim, i kako znam i učit sad, naučivo razni, našem jeziku, sve se može tražiti. Meni su ovi neki profesori objašnjavali, ne, traži da polažiš ispit. Pa lice mi jedno, ne, traži da ti Bog pomogne kad te odveže jezik, pa da, ono ti nampane, jel? Na prvi pogled, kad sam ono fin, svi ću tražiti da ga položim, mislim, moje da naučim, ne, traži bračnog druga, ti ne bude. Gledajte koliko smo licemjerni prema ženama. Nema vještica, ima vještica. Samo jeziku. A ravnopravni smo i po građanskom pravu i po islamskom. To je bilo prvo pitanje. A šta je drugo? Gledam nas za ovo drugo. Sad ste upravo spomenuli ove ostale islamske, tako da nazovemo to zemlje. To vi znate bolje od mene. Islamske zemlje, onaj, Nema islamskih zemalja, ima samo muslimanski. Tako, muslimanski. Jeste, znam tačno što je. 2009. čini se godine konferencije, ovdje to je bila sabor islamskih zemalja, tako, i razgovarali smo temu kako da se popravi situacija u tim zemljama našim. Na primjer, Malezije i Turske. Kako su to one uspjele, na koji način, da i ostale zemlje, pogotovo na arabijskom poluotoku, Egipat, jednostavno, stvari su proste, ne morate vi, eto, hajde, ovdje smo, naravno, idemo tamo gdje nas najviše žulja i gdje je akcija. Ja pratim Tursku dobrih 30 godina, jer sam otišao još kao učenik medrese u Tursku i naravno, kao što sam prvi put kad sam otišao u arapski svijet, čitav dan nisam jeo, ni spavao, sam gledao ovako. Jer sam želio to otići to, mislim, mene ne privlači ništa vamo, odem ove evropske zemlje, nako malo da vidiš, ali tamo idem, teferčin. Mislim, islamski teferčin, pijem kahu, čaj, gledam džamije, ljepotu Bog dao. Ja pratim Tursku. Ja vam samo moram kazati, znam podosta o tome i tako dalje. Oni su, turski tvrdi kemalizam je gori neg naš titoizam. Ali oni su se, ako Bog da, izvukli. Ne znam da li vi znate, ja sam to pratio i znam od prijatelja mnogih Turaka i koji naši koji... oni i sad sve do novijeg doba su imali činjenicu, kad klanjate, znate li to, ostane trag. To ne gledate kao da ste pali s Marsa. Ako ste klanjali još u mali nogu ovdje, može se primijeti na ove. I kad dijete ode u vojnu školu u Turskoj, i kad mu to primijete, isključe ga. Znači, naš, ne komunizam, nego naš titoizam u najvulgarnijem smislu je mekši neg njihov kemalizam. Koliko je to bilo tvrdo. Ali oni uz mudru politiku i step by step, nema revolucije u islamu. Nema, lažu vas, pogrešno. Mohamed Al-Islam 3 godine šta priča? Ajmo logicirat. 3 godine ubjeđuje da ima Bog, je li tačno? I ništa više, ništa više, pijuli. Sjećate 3 ajeta, radi svašta, samo ubijeđuje da ima Bog. E kad je ubijeđio da ima Bog, e onda idu šta? Druge obaveze. To je ovo isto kad vršite misiju. Ti čovjeku, ja se sjećam scene iz Tabačkog kad smo raspravili, budala, kasnije se je vidjelo da je munafik, koja treba uzeti Kurana i po kafićima. U moje vrijeme. I naravno, pa šta ćeš, ti odeš tamo i daš frajeru, Mustafa, on ti ga uzme i baci napolje. Šta? Ako si pravi musliman, ima da ga zgaziš. A pošto je jači od tebe, nešto ti kukavce. Ne ide tako. Znači, lagano, lome se stvari, jel? Znači, u Turskoj su došli, Bog dragi dao, tvrdim da je njima teže ruski interesi, američki, oni su to što su bili najbolji prijatelji s Izraelom, i ono što je imponaralo svakom imalo muslimanu i ono imponovalaniju dao su. To oni malo više. Kad će moj policaj da kaže, stani malo. Što? Pa zato što vam je zarasla fotelja za njega. Žao mu fotelje, kakav narod, kakav Bog, kakvi vršnjaci. Imao nekad stvarno, ne ide, laj mane. E sad, to bi što rekli Hrvati, procesi su tu. Ja pratim Tursku, ja sanjam nju. Meni dođe da idem sad dolje, samo da kakve penzije, mislim. Ono, fino, velika zemlja, moćna. I ono što posebno je imponiralo, to sam vidio u Njemačkoj kao student. Ono, kad sam prvi put došao, imao sestru u Njemačkoj, pa ono, išao, pa vidio Turke, pa ono, vidio Njemačku, pa vidio autopuk. Pa nije ga bilo ubosni, šta? I sad kad vidim onu Turkinju, ona je sva zamotana. Ide ona preko semfona. To nema kod Arapa. A to je dostojanstvo. Nema Turčin, ima carstva. Arap, ti njemu kažeš, kejfe haluka, on tebe habar ljub. Zoba ti ima komplepa. Ti govoriš njegov jezik, ali on uporno 3 riječi zna iz engleskog i to. Turčin nema kompleksa. Ovi, zašto sad? Mogu bi ja neke stvari objašnjavati, ne moram biti u pravu, ali neki segmente. Znači, ljudi rade, ali to užasno dug proces, užasno dugo muka. Jer vidite, tamo imate užas jedan. Ne može žena na univerzitet sa marom. To je osnovno ljudsko pravo. Kako je to država koja određuje kako ćeš ti čarape nositi? Prolazi pred ove licemjerne Evrope. A to će past, jer je na čelo došao musliman, došla grupa ljudi i pogledajte šta je frajer uradio. Znate gdje je bio Davutoglu? Bio profesor u Maleziji. Kalin, najprvi saradnik, pogrešan je termin, najprvi, ali malo žargonski. To je čovjek koji je prvi saradnik čuvenog Sejida Huseina Nasra. Brahim Kalin. Sve što je bilo pameti u svijetu, on je pozvao. Iz svijeta da mu se pridruže. Erdogan, tako? A sada vas pitam, ko je od tvojih Bošnjaka, političara, pozvao nekoga iz Amerike, iz Njemačke, iz svijeta ko se je obrazovao, hajte vamo da gradimo Bosnu. Dođe momak, djevojka, završila je studiju, ne može nastavirati diplomu, tačno. I vrati se nazad. Ne daju oni, zato što oni neće, sposobni, njima trebaju sluge. Njima trebaju sluge. Ja sad jučer dobio note, spravimo spomenicu i nešto se smijem na kompjuteru. Treba da popunim to. Ovo je malo slago, nemam 5-6 knjiga, 3-4. I sad tamo član nekih organizacija. Ja metnem, nema ničega. E sad ličim vam ja da ja ništa ne mogu raditi. Evo sad, da budem ličan. Shvatite, kako da ćete? Ličim vam da baš ništa ne znam. I naravno, sluga, pa Alija umire na Košavu, vi to ne pamtite, možda i pamtite, evo mladi ste. I onda kaže da se razočara u neke ljude. A morao se razočarati jer si iskupio po principu čega? Poslušnost. Ali jaran je da nađeš mumina, mlada čovjeka, sposobno pa mu daš povjerenje. Jer onda ne vjeruje u Aliju, ne vjeruje u Mubaraka, nego vjeruje u Boga. I onda... Bili ste u životu sigurno kada neko stariji pokloni neko povjerenje, pa mi bi to iznijeli bakacati. A mi pravimo sluge, ljigavce, mrtva leti, pa to su ti nedemokratski sistemi. To se zove munafikluk, uzmite musab, pa ćete vidjeti. Tačno možete izbrojati, čini se da je neko tu izbroju. Pola se govori o muminima i kafirima, a isto toliko o munafcima. Jer mi čitamo Kur'an, jel kao hatu, jel kao tamo nešto, ono, mrtko. To je knjiga mrtvi, to je za nas, najčešće. I ono što je Homini rekao sjajno, izvinjavam se, ali je doslovno rekao, imate islamsku vlast, na arapskom, ja znam kod nas obija prvija. Kad je on pojavio se i kad je ona bila buka tamo vamo, i on je nazvao arapsku ulemu, truhlu, ova sad što ima develu, to je ulema Hajzan Infas. To je isto koji ovi u komunizmu kada ne daju komunizmu se uče djeca. Lažeš. 83. uhapšena samo dvojica koji završila islamski fakultet. Od koliko je bilo? 13. Zaboravio se. Kako? Nelogično. Trebalo je hođe pohapsiti. Samo djema uhapšeni i Hasan Čengić, roditelji tabarskog mjesta. Točno znali ko nešto radi. Tačno od ovih jalovaca. Hatmaša, ne znam kako da i ne zove, nikad nije pričao o mješovitim brakovima. Neće ni sad da priča o tuđem haku. Jel' tačno? Priča o džennetu, džehennemu, nebesa, dlake, staklene mestve. Ništa te ne obavezuje, jel' tačno? Šta god kažeš o džennetu, smiješ li parirati? Ne smiješ. A što će ti priča o džennetu? Džennet će biti super. Kako? Ne znamo, bit će bolje, ništa se možemo zamisliti, tačno? I obrnuto, što imaš o tom pričati? Kazna, nagrada. Hajmo pričati o životnim problemima. Evo, ključna stvar politike naše. Evo, sad smo slobodni, ja sam slobodan čovjek. Ja sam slobodan sad, bio sam i prije, sad pogotovo. Šta ćete vi? Imate profesore koji ne bi držao predavanje u tabačkom, tačno? I odbit će vas. Nemojme se lagati. Imate profesore koji su veliki po islamskom svijetu, nikad nije bio u tabačkom. Prije. Ja znam ostaviti ispit. Kako ispit u tabačkom? Raja, družice. Eto vam džaba vas sve. Prvo to mi, ne da Bog jer smo nepošteni, neiskreni. Tu karijere, laž. I ne ide. Jer kako objasniti? Moram to kazati, to je tako. Vidio islam da je lijep. Vidio očima ovako gledao kod tele zlatno, džamije po Stambolu u Isfahanu, Meka, Medina, Kairo, ovako, vidio, čitao u knjigama, puno, sad pogotovo ima šta hoće, ovdje osjetio, ali mora da ste, ako ste imali mumini, kad odvali Džeminu i Lahiju, ili kad Abdus Samed povuče tamo negdje, ono, negdje te pukne, ono, negdje, znači, vidio, hodio, što bi rekli, vidio očima, i opet munafik, e ne da, Bog, Bog može moju marku koju sam dao, negdje umnožiti sa milijardu, a, odnosno tvoju marku, a moju milijardu, može samo reći više što si dao, da se uspio, ko neke godine u preporodu, ja čitam, neki mutevelija tamo iz moje krajine i salje, kako je on protestira, jer on je najviše dao za munavaru. Ne bi on, ali eto nek se, nije on, ači, bolje da nis dao, jer si je dao šta, za preporod da se piše. To je, to su stvari, nema tu velike filozofije, je li lako, nije, ali vjerujte da je lijepo, lijepo, ubjeđujem vas, evo vam iskustva, sve što sam streo bošnjački ovi ađuza, bivših komunista, sekularista, koji nikad nisu pali na seždu, vallahi, ne jednom, neki dan s jednim putujem, ali on, ali drugi, on mi stalo govori da ne vjeruje u Boga, laši. I putovali, ne znam, išli u Tuzlu, vraćamo se i sad diskusija, ma kako to Bog najbolje uredi. A rekao, ne žara, dakle to sad, a da, kaj pusti me. Ali je pošten čovjek, znači progovori, bit će problema, bit će iskušenja, ali Boga mi ako imate iskrene nijete, iskrene, ne iskrena djela, ma jo, iskrene nijete, valah će vas Bog nagraditi. Za mi se opušten. A za djelo, pusti Trebević, ti metno od vlaku, on te bum Trebević. Ako su iskren, e, ako si kalkulator i on te onda računa, odbije i onda dobiješ nulu. Ja znam, vama je teško, nije vam lako, teška je situacija. Ali nekad kontam, a kad nije bila teška situacija? Evo ja nekad razmišljam, pojede me ovo, ovaj muslimanski svijet, pojede me Bosna. Sebi često kažem, ja se vratio u rat. Lažemo, lažem. Ma lažem, stavno znam da lažem. Što se uvijek, što treba se otići u svijetu, u Australiji, ganjati kengure. Ali znam da me ubila nostalgija jer sam sretio ljude po Kanadi, po Australiji. Imam rođaka više u Švedskoj nego u Bosni. Čovječe, oni sanjaju šta? Ljetni odmor. Dobro im, imaju stanove, imaju auta, voze, auto koje ja ne znam i sjestu. I onda ja znam da bi ja bio još gori nostalgičan. A drugo, vrijedi li se boriti malo? Šta je smisao? Ponavljam, nemojte bolno biti revolucionar, nemojte sad neko da pomisli kao term, a ne, man. Vrijedi, mali, fini, lijepi život, koliko mogu, Allahu na seždu, koliko mogu, tamo se jarane, ne smiješ mu gurom ću zaobići ga, je li puno? Daje jare i pare. To jest, to je naš problem. Zumijete? Jeste da imate prava neka, ali vam ne ostvaruju, nek vam pravnici objasni kako su to prava. No, tražite neke moje studente, će vam objasniti. Imate i mnoga prava, no ima, ala. Ne možete ga i ostvariti, ali od mnogi drugi. Znači, vjera, ne znam, rad, trud, spoznaja, ne biti glup, ne biti jadan čemija, muslimama, nemojte mi samo biti da ne jade, ono boli me stomak, ja znam vaktile u komunizmu. Gdje god sam javno kazao, javno, vani, da postim, samo te više poštuju. Da ne piješ iz vjerskih razloga, ne boli me stomak. Ljudi se izmljavaju. Pa znam ja čovjeka katolika, kad sam ko student u Minhenu, kad sam mu rekao da sam musliman, ujutru žena nosi, odme me kući, bo ja stopu kod, nosi baška sahane ovo specijalno, nema svinjeti. Šta što dobije naših čemeraca, pet stranaka promijenio 90. Šta u njemu ima? Pet stranaka. I sutra ja kad pravio stranku neću Boga nikad, prvi moj uvjet je bio, jesi bio član jedne stranke, jesi, ne možeš. Daj mi ove mlade ljude. Ne znaju, ne ušću. Gdje su programi, gdje su ideali, gdje su, nema. I vrijedi ideali, ideje su promijenili svijet. Nisu Bogom pare. Vi to znate, Isusa, alaih salam, Isa, alaih salam, Mohamed, alaih salam. Evo i ove teističke ideje, iz ideala su nešto uradili. Boga mi pare nikad ništa nisu riješile svjetsku. Jesu ono malo prikrpili autoputa vam. Ideje nose ljudi. E sad, da je nekako, ono, da je s Bogom na kalkulator. Ete, da, znaš, koliko ti njen Bože dar da ja noće sklanjam. To je trgovina, izvoli čaršija. Čaršija, pa trguj tamo, prodaj šamiju, kako zovu ove? Ove. Ima razne ove šalovi. Izvoli. Ešarpe. No to mi vrijedi i evo da, da vas još raspoložim. Ja bi se sad s vama mijenio. Uprkos to što su kada je sad. Ja, zato što ste mladi. I samo bi još više radio, nisam dovoljno radio i još više imao ideala i naravno bio ljudsko biće kao jedan prosječan. Spoznaje neke naravno i morate imati u vidu da mi nismo mogli imati neke stvari. Neke vam stvari nisu ljudi smjeli kazati. Pas, nije. Ja se sjetim, evo sad, mene malo emocije nose kad se ja sjetim Tabačkog tad i ovdje. Da su ljudi sjedili, možda i sad neko sjedi i po tamo. Šmeka našoj čemjernoj udvi, nije bitno. Ali su ljudi sjedili, pa ne znam, ja sam sve to gledao, vidio kasnije. Ali vjerujte, loše su završili. Loše Boga. Da ne govorim proces 83. koji je bio jedno sjajno zrenje, izvukla se neke pouke, ali su tako se naučilo i o ljudskoj pokvarenosti. Da ne govorim da je čovjek sjedio u zbornici, piskaro, tako priča. Što rekao, mujke izdavao uši pod kiri. Da, da, ali imate u Kuranu vela te džese su, doslovno, imperativ, nemojte, šta, špionirati. Imaju isto, da bio tu. Na neki moji studenti znaju. Mene je prije godine rektor zvao, nešto sam rekao na času. Naravno da jesam gore, ali nisam mu priznao. Aj, sam poslao da ja dušmanu priznam nešto. Ja, ali bio sam u pravu. Na tome, sjedite, radite, veselite se. Smije muslima biti vesel. Uživajte sve što je Bog dao, šta? Je li problem? Nije ti ništa uskraćeno u smislu, sad ne sve treba biti tužan, ili ne znam, plačite svu noć. Živite, ma to nam posla, mislim. Živite svoj život, družite se, radite, budite vrijedni, pravite spoznaje i molim lijepo. Kontekst je određuje, mislim. Ja, koliko god ovo jeste teška situacija, ali hajmo možda je Bog dao nama i šansu ovaj prostor da se malo uhaviza. Možda ste vaše generacije neke stvari popraviti koje su moje uvrljale. A jesu ubrljali. Mislim, ne može me niko ubijediti. Ono što je meni najtužnije jeste da smo mi bukvalno poklani ko ovce. Ovaj narod. Neko je zato kriva, sad smo to riješili. Neko koga je morao pustiti, koga mora povesti. Narod je masakola. Narod je tijesto, vi to znate, i sociologije, a koga povede. Ja. I naravno različite su na fake. Gdje ćete završiti? U Argentini, u Australiji, u Kanadi, na Vašašiji, u Vratuncima, Bože moj. Nikad ne znaš, imaš bravo Boga uza se. I koliko možeš, ne pozivam na ni nekakvu specijalnu žrtvu, ni nekakav, ne znam, promjenu svijeta, ne. Ali svoj samar, taj, svoj emanet nositi dostojanstveno koliko može. I imajte u vidu narodnu. Ne možete selu nakuvat kolača. Možete biti svetac, neko će opet imati problem s nekim uvjetom. Ima Bog i zdrav. I mi smo nezdravo društvo, mi smo bolesno, mi smo ranjeno društvo, mi smo... Šta god nam se kaže svetu, a naravno u neki način vama je, kako bih rekao, ponajteži. Na početku ste života, ste bili djeca, niste bili svjesni. I sad vas to udara svaki dan. Ja vjerujem da imate strah. Šta kad ja završim fakultet, šta ću ja? Nemojte imati strah. Musliman ima Boga. Nemojte ovo kao frazu shvat, nemam rješenja. Ali dadne je Bog izlaz. Odakle se i? Tako da, što se tiče te tamo politike, ne trebate mi govoriti, ja sam to skužio, ima 30 godina. To je tako... Svađao sam se s kolegama koji odu u studiju arapski svijet, kaj je zapad, sad sam malo korigirao se, jeste tačno, ali opet se vraćam na isto. A šta vi, gospodo, radite? Kako smo mi, Bošnjaci, mogli poroditi Fikreta Abdića, pitanje? Jel gori od svakog četnika? Kako ti sistemi mogu poroditi takve zlotvore? Evo sad na ne CNN, na Džaziri, 5 minuta pred polazak. 54 do 70 milijardi odniju dan. Pazite, ne miliona, gledao arapski piše, piše bi milijun, ne piše milijard. Pa jednom, pa kajmo je? Čini se, 54 do 70 pokro toj sirotinji. Pa pogledajte kakvi su to monstrumi. Da tom sirotinji, ono što rekla jedna žena, neka moja rodica tamo je živjela u tom arapskom svijetu, kaže, naša sirotinja prema arapskom sirotinji je gospoda. Kakva je to sirotinja, ako ste bili? Kakvi su to monstrumi koji su to uradili svom narodu? Ali to je, naravno, hiljadu faktora, ali ključni je licemjerstvo, čini mi se. Sluganstvo. Sad je muka živa. Ne do Bog ako ne ode. Mene je tip prije 5-6 godina u Tunisu istirao iz taksija. Kad sam mu rekao da sam iz Muslim. Mušno poruka. E onda ono prodano oružje 2003. Ono, mi vama kaj dalo, ako znate o čemu, kad je ono, Alijansa prodala Izrael oružje. Kad mi ovo ono, i onda poslije, malo sam ja stane popustio, tamo vama još čovjek se okreće kada naši zatvori puni ko šibica. Evo šta je. Što mi, kako mi nađemo među sobom takve zlotvore? Hajde mi sad, kako to? Šta se to desi? Evo, ne idemo dalje. Ko je gori, je li Fikret Abdić u našoj poziciji ovdje, gori od svakog četnika i svakog ustaša? Je, što rekao moj profesor, ovi su nam javno rekli da će nas poklati, jel tako, četnici, jel tako? Hrvati, pardon, ustaše su nam zabili nož u leđa, jel tačno? A ovaj nam je zabio nož u srce. Sad je pitanje pravo odakle je taj zlotvor. E sad bi trebalo istraživati neke stvari. Zašto se to desi? Sve ima svoje zašto. Kao i ovo što sam sve govorio. Zašto se nama ovo, evo, do Daytona, zašto 15 godina od Daytona mi, gora je sad, kažu, nego 96. Ja pamtim 96. Zašto? I u redu u Trebinju, Banja Luci, ali u Sarajevu, Tuzli, Bihaću. Eno, Bihać ima 14. vladu. Gori smo od Italije. A imate dva Srbina i jednog i pol Hrvata u Bihačkom kantonu. Sad je problem. Jeste upravo tako. Ima još jedna žena. Pol, pol. Jel do nas? Izvinite. I naravno, šta je problem? Moj je. Ja sam slušao priče iza rata. Krade Bosanka, ne krade naš je. Nek Bošnjak ima, pa haram, kao što sam imao problema sa nekim poznanicima, daj studentu 6, pa koje znaš? Pa kažem ja, haram je dati šesticu studentu kad ne znam. Mogu mu pomoći, ili kako sam nam adres radio, kaj baba mu je dobar, babi 5, a njemu 1. A ako, pa sevap je, nije sevap, haram je dati, dicu ako ne zna, a sevap ga izvest na ćevap. Hajde ga odvedne ćevap po platu. Kao što i mi pravimo idiote od vas, ovo, mučkanje na univerzitetima i onda idiot sutra postane ministar, ovo ono, ako mu treba pomoći dadne mu stipendiju, ok? Ako mu treba pomoći pravi mu instrukcije, ne mogu davati. I mi proizvodimo idiote i ja se nekad nadam, a onda ispoštite gori od moje generacije. A ja već neke imam, ono, razočarano neke, pomagao. Kad oni politikanti već su upali u vrh, muljaju, subhanaju, šta god treba, evo, evo ga. HDZ, SDA, SDP, šta god treba. I naravno puna usta muslimana, jel? E, to mi, jel teško? Jel? Jes. Ima li rješenja? Ima. Ne znam. Nema me labarka dobra. Ili ko ima sklonost? Tekija, džamija, nemojte izlaziti nikako. Naćite sponzora i samo klanjate. Ili druga krajnost koja ima petlju. Čelo, kako se zove ovi, eno onaj, Turković, bebi tići, ne znam kako se, pa ne, mislim, sve je to za vas izazov, ali ostanite na putu, bit će problema, bit će iskušenja, nemojte biti licemjeri bolan prema Bogu, to sam vidio i tačno znam neke, kad sam učenici bivši šta god su napravili, nisu me iznenadili. Bio dabar fin sveta, sad vidiš da je munafik. I obrnuto, bio frajer, ali češpit bolo. Ono. E, u smislu, Boga ne možete prevariti, Bogu ne možete lagati. Možete meni, međusobno, babi, materi, ženi, mužu, sve, ali nećete Bogu lagati. Znači, nađi tu mjeru, neku srednji put, pa nemoj mi svetac biti, nećeš moći biti. Znači, pokušaj koliko može. Sve što ne može, šta? Izdužan. Lanu feriku, nije, laj kelfula, ja sam ne ovisam, viko, tu smo opravljali. Gdje smo završili? Ne bježim ja, eto, još, ovo je sve ponavljanje. I jedino ko ćete ušte do ovo Egipćanima. Vidite kako je mučno. 31 godinu. I ono, mene kao muslimana vređa kad razgovaram sa nekim lajcima, dobronamjernim, šta je to? Onaj 30 godina, onaj 50, onaj 40. I to je, hoću bol ne izdošuti, to isto važi i kod nas. To važi u islamskoj zajednici. Gospodo, mandat, znate, 4+4 je islamski princip. Nema doživotni. Katolička crkva je prvo napravila instituciju, to vi znate, pa je onda metla papu, pa je onda rekla da je vječan, pa je onda rekla da je bezgrešan. Šta imate? Na što to liči? Na cirkus. Nema bezgrešni i izvini. Jesam, gledaj, ja sam najbolji večeras. Jesam ovo. Nema bolje. Što? Pa nije niko ni bio. Sa god da sam pričao, najbolji sam. Eto zašto treba mandat. Možda si ti bolji da si imao šansu. Drugo, imamo jednako pravo, jel tačno? U tome, čestit čovjek musliman, završi svoj mandat i kaže, brate Bujrum, sad je na tebe red. Imate islamsku zajednicu od rata. Samo je dekan islamskog fakulteta posle dva mandata rekao da staje. To je jedini slučaj, jel tačno? Muftija do sudnjeg dana do Zrajeva, Resulema do sudnjeg dana, direktor sve jedne medrese do sudnjeg dana. Izvinite, to veze nema sa islamom. I sutra kad budete u poziciji, možete biti najbolji 100 puta. Završiš mandat, kažeš, mumine, izvoli. Pa neke gori, el bereke fil. Vidi me što sam pametan. Sam sam, jedin. Nemam konkurencije. I to je, to je odgovor na Egipat, na Saudijsku Arabiju. Eno, proizvode Republika Bola, ovi pravni znaju, Sina pripremio. Yeah. Bola ne bio. I naravno, puno su usta Islama. I ne da Bog, izvoli, narode, pristuo si na to, sad muku muči. Muku muči, ali problem ono u Bosanskom ima, uz sirovo, uz suho gori i... Da su Bog do ovom ratu stradali samo krivci, super bi bilo. Ali, šutimo na sve, ne tiče nas, ne vidimo, ne žulja nas ništa osim moj problem. Imamo bolesne oko nas, imamo gladne, imamo borce koji prose, izvinite, mislim, ko da bi ja odsjedio, ne bio borac. Lopovi vode kolo, je li tačno? Prvo rat u Beču, Frankfurtu, sad je, ne znam. I onda još što je gore, ubjeđuju te oni i sa hudbi, i kroz preporod, i kroz novine, kako je on sposoban. Ja i ti radimo isti posao, ja 3 vile, ti jedva živiš. Ja sposoban, ti si nesposoban. A ne suština, ja sam lopov. Ali ne da nećemo da kažemo, nego kažemo, no, on je sposoban. Toliko smo licemjeri. I onda je normalno da onaj kaže sve po zakonu. Dobije stan od 300.000 maraka, a tvoj babo 40 godina pravi kuću, jel tačno? I još nema fasade, jel tačno? A on za 2 sata dobije stan od 300.000. I sve u redu, još mevlu proučimo. Ne moraš mu ništa reći, ali bar kažu, nećemo ni neoficijalno razgovoru, kajem, pa nije tako. Ne gledajte, znaš. Subhanallah, ovi malo pobožni, subhanallah, pa znaš tako je, a ovi kaj, znaš on je bošnjak, i svi lađaju. Nije mu ići sad otimati monitoru, hvala Bogu, ali taj tako vidio. A tvoj babo, ostalom, koji je odbranio ovaj grad, pogledajte, ako možda i živi, tako ne živi, prošetajte malo po periferiji. Ja sam bio na Hrastom, iza rata odmah, mačnu zotišu. Rov kroz kuću. Nije kako ali kroz kuću rov. Ta sirotnja je branila ovaj grad i sad je opio zapečku, tačno. A znate šta imaju? Sve braća muslimani i još idu u prvi saf. Zelo se pojeg u džami, prvi saf. A svi znamo da su lopovi. Što to tvoj babo nema? Jedva živi. a i on je ugledan. Gledajte koliko je to potpuno naglavačke. Pa ne možeš ništa, nemoj bolan sad kraj njega ne klanjati, prođi drugi sad pišnost. Nemoj ga ni pozdravljati, nemoj mu prilazit, jer znaš da je lopo. Joka, ali on je, znaš, neki funkcionerčića, ti se zaletiš on. Tamo. Laju na rejsa, svakim bajrama idu, čestitaju. Nemoj mu ići. I kaži mu javno obrat. Ti su student, laješ na profesor, on pa mu kaže. Kakvi? Za leđa, lažu je šta je falo, ima ovi Facebook. Anonimno to. Ne smiješ reći ni istinu. Ni istinu mi ne smijemo reći istinu, valja se po gradu, istinu mi ne smijemo kazati. Jel tako? Mi ogovaramo. Šta očekujete? Znači, ne smiješ nikog tući, ne smiješ nikog dirati, ali provjeri, nemoj makar se družiti. Nemoj za njega glasati. I sad, evo sad ste dobili. Kaj je moj jedan, ja nemojte nekada pitati. Ukloni kaj je stranku. Jer nema Ladić. Kaj uklonim stranku. Kaj je tačno. Točno, ti si je formirao, ukralo te, ali ti skriv, što? Pa ja, ti skriv. Što nisi skupljio navakat, šta? Ostane. Istina je gorka, najgore su vam istine. Bole, žuljaju, a nemaš ništa. Znaš, ono, ima onaj, moj zemljak, onaj pjevač, bez veznjake, on. Ali ima dobar stih, ja sam to davno skonto, onaj. Onaj dugi hal, kako se zove? Ovo je Vešlić, onaj Muslimović. Lako ću slagati sebe, druge, a kako ću slagati sebe? Istine su bolne, jer ja sam sanjao u vašim godinama, sad rekao sam odmah, samo padne komunizam. Ja sam znao sve jednom čovjeka koji ikad u Sarajevu ušao u Damiju jednom. Kad počela vlast, ja nikom ne znam. Pa mi se nije jasno, pa da po... Pa onda naravno popeli se na vrh, pa koriste zajednicu, pa koriste islam, pa koriste tu dobrotu tog običnog muslimanskog džamijskog čovjeka. Evo ga na periferiji, je li tačno? I naravno kad treba krne tvoje pare, pa te vara da ovo za džamiju tuđe pare. Nisi njegov. A mi smo kao muslimani pristali na to. Čak i zvanična zajednica, pa znate sve te priče. I onda je lako, Bog ne da... Metnu kilit, znači šta je kilit, turski, vrati se, je to odgovara. Niješ ništa rad, ne petaj se tamo gdje nije čisto, probaj biti čestit, radi svoj posao, jel okej? Okay? Jel puno? Nije Boga mi. I ne pataj se ukolo tamo gdje će biti. Ja sam se puno puta uvotio i dobio po nosu. Sad nema nikakvih problema. I naučio se braniti, to se... Negdje ćeš i naleti. Ali problem je, čini mi se, možda pretjerujem, ali čini mi se da je ključna srž u našem licemjerstvu. Jer ja 20 godina bolujem. Bolujem ono, bolujem ja, boluješ ti. Šta je? Jer meni je sav problem bio kad sam bio vašim godinama u Srbiji. Sve su bili problem komunizma. I tako sam ja mislim. Mislim, kasnije sam vidio da baš to nije puna istina. Ja. A onda sad na jednom, šta? Samo se presunio. E, ko je kriv? Odgovornost? Nikakva. Utvrdite. Ništa. Ubio, pokru, ništa. Pa oduzmi mu imovinu, jel problem? Izvini, džamiju napravio na srpskoj zemlji, tako vam Allaha, pa vi ste muslimani. Znaš šta to znači? Pa to je uvreda na dub, gdje ste bilo napraviti na tu džamiju? Ali briga njega, on je oficirčina, JNA, on misli da to može. Kradi, ubi. Može, hapi, sve može, a ovaj mu hođe Aminovo, naše, ne može, bo. Pa ne možeš ti, ona budala ubila 3-4 Hrvata, pustila budala bradu, nekoga ispumpu, pa ne smiješ ubiti, šta, nevina čovjeka, znate li to bol? Pa ja znam da je bolno Fatina crkva, ali bolan ne bio, to su osnovni postulati islama. Onda ovi pokradoše pod firom islama, pokradoše, meslice nosaju. Ali tu džamiju, a onda mi mali munafici oko njih. A on onda je dobio sliku kako su šta, ono godin, mislim da kažeš, tačno procijeniš. Treba nazvat selam po islamu, selam, i nemoj reći, ono, veremetullah, samo selam, ovaj ki prolišiš. Nema drugi. Ne daj svoj iman bolan za sitnu paru. Ne daj. Eto tu, To su neka moja viđenja, ne moram biti u pravu. Naravno, ja ću priznat da je to užasno teško, ali nije nemoguće. Nije nemoguće. Poslanik, evo, kako uspjeva? Jel Ebu Hurajre? Nebitno. Čini se priča, ali nije ni važno, jel kaša, pustite, nemojte sad biti sitničari. Nismo čas hadisa. Traži da bude neki funkcioner, kaj poslanik, ne možeš ti. Čini se. Što? Nije za toga. Ja Ebu Zer, tačno. Nisi ti za toga. I ste ikad čuli u Bosni da je neko, a nije bio prisiljen podnije ostalo? Ono, nije to i ti zbolji. Jedino kad ga uzazi, pritisneš da ne bi otišao u zatvor. Pogledajte strukturu, pa zanimajte se, otvorite web stranicu parlamenta pa ćete vidjeti. Govori ruski, završio večernju školu. Šta čekliš? Pa ne, naravno. Jer to mi nemamo sposobni ljudi. A ljudi, Bolan, vaši roditelji su eksperti iz ekonomije. Jel tačno? 300-400 maraka hrani porodicu, to je sa školi. Učin od dekana i njega potem za dekana ekonomska potpeta. Naravno, pa o tome ja govorim. To je užas. Pa pogledajte ko radi tamo. Čast izuzetcima. I ovi što valjaju, oni su primljeni da rade za one koji ne rade. I za njih služe te državne firme. I njihova Bosna je super. Što? Radi on, radi žena, radi dijete, radi snaha, dobio 3 stana. Bolje mu je nego u džennetu. A ti nikad ništa nisi dobio, jel tačno? Tvoj babo pravi kuću 40 godina, još to je fali fasada. I mi u tom učestvujemo, molim me, učestvujemo. Vrh zajednice, učestvuju profesori, učestvuju muftije, učestvuju glavni imami, učestvuju pivari, učestvuju učestvuju. Jer on ima neku funkciju i desata vam. Ošto još daje? Šta smo odavili sa Kovača? Je li ukupan zločina sa Kovačima? Jesi? Je li ukupan kriminalac? Postoji li veća čast na šehida? Mi smo tu na šehidskom mezaru. Odite kod sutra na Alpešnoj džamiji, pa vidite ko je ukupan, raspitajte se ko je ukupan. Ima ljudi koji nikad nije ušao u džamiju, mi se prinuli na islam. Ako on zaslužan na Bosnu i Hercegovinu, pitanje je, nađemo u drugo mjesto. Što ga tamo metu? Pogotovo iza rata, u ratu, hajde rat bio, pa nema gdje. Nemojte, mi smo prinuli na neke principe. Na svijetu. Što, zato što on funkcionira SDA? Ne pristaje. Ako je to islam, stafirullah, ja nisam musliman, ali ja znam da to nije islam. Je to vam jedni od problema. To jesu bolne, ali istine su uvijek bolne. I one vaše. Kad krhneš na ispitu, kad te malo izanaliziraš, što rekao onaj Bugari, kad popiješ kahu sam sa sobom, ono, preda se pa razgovara, pa švidu sam. Tu je suština. Ja znam da ovo sve nije lako, ali ja vas objeđujem, sit sam, mudri, pametni, Bosnjaci su bili mudri, 45 godine su li poklali. Ko ovce ne su nas poklali? Zadnje ovce, bolam, to je najtužnije. Stalno, neću više da budem mudar, hoću da budem dostojanstven, postanem i ako treba, nek padnem. Ne moram živjeti ko miš, ko kanalizacija. Mislim, moji muslimani s kraja na kraj svijeta su najveća sirotinja, jel tačno? Najveća bijeda, istovremeno najbogatiji ljudi su na svijetu. Inne me omu minu ne ihve, jel tačno? Jeste u Kur'anu, ali niđe u praksu. Krmak je pokrio tolike milijone, u Egiptu ljudi nemaju šta jesti. Pa ja sam gledao dijete, bola, dijete 7 godina, ispucale noge. Ti vidiš, bolam, da to nikad nije oprala nogu sirotnja, taj nema kući, nikad. Groblja se spava. Pogledajte. I naravno, vjerovatno klanja. Ono, javno, koji sada mu se, kad je zatrebalo. To je odgovor. Teško, mučno, ali nema drugog puta. Ili uklopite se, gospode, uklopite se, karijeru pravite, ali doće račun i onda će reći šta mi ovo treba. Znači, lagano, polako, svoj samar, nisi dužan Bosnu nositi na leđima. Nisi, nemojte se zanositi, svoj problem rješavan. Vi možete zanositi se idejama velikim, a da propadnete na fakultetu, vi ste nula. Morate i činiti dobra djela i širiti optimizam po Bosni, a propasti kao student. To vam ne vrijedi. Jer vi ste osnovnu, onaj svoj prvi zadatak, to da budete to. Danas je sramota, mene babo tu koji rekao, ako ne u školu, kad ti ne rasteš, neće biti ni lopata, u vas je još gori. Sad ni fakultet, ništa ne znaš, to tačno. A musliman, evo, prvo je ikr, znači, je smučno, ali ja ipak imam nadu, sad, malo sam skeptičan, u vas niste zatrovani od ovi, ovo je teške riječi, od ovi moji pa dalje stari. To je uglavnom lako. Od njih hljeba ne. Čak i ovi što su došli, to ne, to je. Ono, ovaj sport, kao čaj u vrglavi, od njih spasa ne. To pokazalo je Dayton i na ovam. Mali izuzet, vi ste šansa. E sad, možete sutra Bosnu prodati do kraja, dok su urti, možete, što god hoćete. Svi ovi problemi objektivno stoje. Ja znam da i ova igra sad Njemačka, pa i Turska. Ovi, dogovorite se, kako će dogovorite, ušao mi čovjek, pola kuće je uzurpirao, otjeraj ga iz moje kuće, pa se onda dogovaram. Šta ćete? Neko je krvavo napravio grešku. 1878, 912, 14, 45, 92, 95, sve to se sabralo i ne može preko noći. Ali moje rješenje vama je vrlo jednostavno, nije lako. Svoj posao, svoj, šta god budete radili, često radite i nemojte biti bolesni, to su vaše generacije bolesne. Neko vas je pogrešno na savjetu. Vi bi odmah da budete funkcioneri. Svi da nekako da je odmah svi bio direktor, tamto malo. Ili ovi su završi islamske kulte, odmah i Sulema. Polako. Polako. Čak i da možeš, nemoj. Ima škola koja se zove životna, a drugo uči se čitav život. To je. I naravno, smognite snage, to sam na zapadu vidio, nisam kod muslimana. Smognite snage da nekome kraj sebe priznate da je bolji u nečem. To je nevjerojatno koliko smo mi oholi u tekeber. Ja nisam za mojih godina pamtim dobri najmanje 30. Bar u islamskoj zajednici, da ne idem dalje. Da je neko rekao, neću ja moći. To... I naravno, rezultate imate. Do mogućnosti da se nismo uspjeli, da ne pričam, šta je lustracija. Da je morala 90. biti izvršena. Pa su oni najveći isljednici poslije poslali savjetnicu SDA. Da se je morala izvršiti lustracija na drugi način u islamskoj zajednici. Ništa. Što? Da tako je najlakše. Najlakše je biti šef, nikom se ne zamjerati. To je najlakše. Kao što je najlakše biti najbolji profesor, samo dijelite osmice. Devijete, deset, joj, dobra profesora, proizvodiš i dijete i udvaraš se, šta? Studentima rezultat loš. Tako je i šef, najlakše je biti, pogotovo nije tvoja firma. Hajde, bogati. I mi smo do toga došli. Pogledajte, u privatnoj firmi, šta? Jer danas u novinama čitam, ovi privatnici su gori nego robovlasnici. Ja, da. Nema džaba. Socijalizmu je bilo, pa su to. Pa to mi, ako preuzmaš odgovornost, a to je ono što kuransko je emanet, izvoli ga izvršiti, ne možeš, nisi sposoban, reci da nećeš, ima bolan, Bog je stvorio druge za to. Ali kakvi, ko to ima, ko ja? Da sam je najpametniji, najljepši, najfiniji, najmudriji, ne mislim. To je tipični Bošnjak, jel političar, jel rezultat. Bošnjački rezultat je haman ispod nule, osim džeke i još ponekog. Oficiri armije BH, koje čast izuzetcima, šta su oslobodili što je napisao onaj prav pečani, tri stana na grbe. Čast izuzetcima, najbolji su nam izginjeli, tačno. Karijeristi, eto i sad, funkcioneri sve. Da, je rezultat, kvadratni metar nije oslobodan. Došao u aprilu iz Četnika, 92. Pa da ga nisu stavili, ne bi nikad došao. Ne može. I završit ću sa jednom genijalnom, tako nisam mislio. Revolucija u Iranu i negdje u Istanbulu neka grupa nas bila, nešto se vucali bukvalno, fino nam, eto. One sitne pare, hajde. Sretnemo Iranca i mi njega napadamo zbog onoga šizma, ali ja ovo ono malo rekao, to je za nas sunije prejako, pričam mi u kafanju i tip mi je rekao, i s tim ću završiti, stvarno hoću, Ovaj, nikada o tome nisam razmišljao. Rekao, zašto sad toliko, ali ja vi imate reko ovi vaše tvrđe, razvijete Ebu Bekr, Omer, Osman, ništa. Kada slušaj, brate, Alija je primio islam sa 10 godina, bio je potpuno čisto, ovi su bili mušici prije toga. Jani Allah, nije isto. Ima narod u Bosni, znam te puško kad si pištolj bila. Ono što ja vama krajem, hajde se malo udvara, ne udaram nimalo. Nije isto tvoja sežda i moja. Ni nalik. Jer ti si sad mogao sjediti u kafiću, jel tačno? Imaš Marku, staj, još nekog ti dao cigare. Ali ti si sjedio ovdje, činio seždu. I onoga, Haman moj stari, nema kud nego džamiju. Nema tu pobožnost, to je... Aj, ali ja neki više vojske. I onda često ti oni sole pamet tebi. Tebi tako mladom. Ja bi ga nogom bolom sve džamiju. Šuti, gdje si bio kad si imao moje godine. Postuj moju seždu. A ja ću postovati tvoje sjede, jel okej? Okay? Pomozi mi, ali jo, tramo je bilo, stani malo. Stani malo. Ovo nije ista sežda u Medini i u Sarajevu. U Medini htio, ne htio, moraš u džamiju. Nema ovih izazova koji imate ovdje, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Vrlo često generacije starije su bezobrazne prema vama. Hem su vam napravili ovaj ambijent, sad se ja sve vama udvaram, jel ovo sad. Hem ništa ne čini, još vas odbijaju često svojim stavom. Jesu da budemo sretni, ono što je pisalo neke godine lani u onim smradinskim novima danima, Sarajevo je, kaže, muslimanski grad, nije tačno. Sarajevo je muslički grad. Sarajevo je muslički grad, kad bi htjeli pošteno. Izvolite koliko je stanovnika, a vidite koliko ide u džamiju, sad će prvog avgusta biti Ramazan, provjerite. I pogledajte kako je ponašanje po gradu gore nego u zadnjem zapadnom gradu. Ko da smo u Africi, oni divljaci, još razgoljivići. I teferiči su ono što rekao, ne znam, skoro neko govorio, kaže, nema oko džamije rakije, eto je na svakom čošku. A po zakonu ne bi smjela biti, ne znam, 50 metara, ne znam. To mi neke stvari, a ko je to napravio do ovog grada? Moje generacije, generacije ispred. I oni će u historiji odgovarat, a Bogu svaka. Ali naravno, oni su svu odgovornost imali. Sve ovo što se desilo, ko neko je drugi palo s Marsa. To činjenice tako stoje. I izađu na televiziju i raspravljaju. Ono, od maleške delikvencije, od ovoga, od onoga. A sve pištolj bila, znam te puško kad se pištolj bila. Međutim, oni koji su sve ovo vodili u svim segmentima, nikad nisu imali hrabrosti da malce bar pročiste stvar. Kaže, nemoj bogat, ti nisi za prvog safa, neka malo, moraš treći. Mi imamo situaciju da su ljudi udbaši, progonili ljude zbog vjere ili nečeg drugog, sad su predsjednici članovi odbora za ljudska prava, pa to nema ni u Egiptu. Nemoralno je da ti pričaš o ljudskim pravima kad si ljuče, pa pogledajte goru činjenicu, pravi što odmah razumijete. Uzmite golu činjenicu, ovdje ima strašno problema što se tiče ljudskih prava, to je tačno. Spolna, nacionalna, vjerska, imamo užasan problem u Sarajevu, mi se lažemo. Ni jedan vam šef, ni privatne firme neće primiti ženu s maramom. Pogledajte istraživanje. Muslima, neće. Sve dok je ne vidi, sve super, pojavi se s maramom u muslimanskom gradu, je li tačno? Vidite ova vlast. Ni ova zajednica, ništa nije uradila zaštiti tu, ajde, malo licemjerno kažem, tu našu sestru. To su istine. Ne, pa naravno, mi lažemo do toga da sad je nemoralno da ti pričaš o ljudskim pravima, a juče smo prije rata imali situaciju da si podržavao sistem, zakon koji je diskriminirao 95% građana, jel tačno? Jugoslavija imala 22,5 miliona 3 stanovnika, tačno znam pred raspad, 2,5 miliona bilo Saveza komunista, 20 miliona bili građani drugog reda. Bili bilo moralno, moralno, nisam rekao po zakonu, da onaj koji je bio pogotovo na funkciji danas ne bi smio reći o ljudskim pravima. Jer je 95% građana diskriminirao. Ne, on je često sad, hajde budem do kraja drzak, član sabora islamske zajednice. Došao iz Udbe. A tvoj dedo ne može biti član ničega. I reći vam ti, vallahi je hak. Neki ide puca pod vaće. Vallahi, 98. fakultet dao hak, nema koji sve pjano doma. Samo, i meni dekan vapu zove, ja preopadam, neću fol, hoću. Onaj, kako zove, kralje, onaj. Srta u sebi, već ja ne stradim. Sam. Sjedim s čovjekom lijeka, Allaha mi Boga čuje, u restoranu, 100 metara od džamije za ljudi. On tam, ko je tebe poslao na način? E to mi je. A tvoj redo, čitav život sanja Kaabu, nikoga nikad nije poslao. I to je naša licemjerstvo. I imamo kompleks kao Bošnjaci, sve je tuđe i bolje. Sam morao prijateljima dokazivati da ja nešto znam. Pa ovo, šta ti tamo raditi? Reko bi športi. To je ono u selu, nikad ne može biti. U nas je sve tuđe bolje. Bolji je književnik Sidra nego Đemo Lavić, nije tačno. Nije tačno. Bolji je, ne znam, tamo Miller nek Žeko, ma nije tačno. Sve u nas tuđe bolje. Bolji je ona i tamo ona pjevaljka iz Srbije nego moja pjevaljka, nije tačno. Pun kompleksa. Ali to ponekad se svjesno radi, a ponekad je to moralo se uraditi navakat. Pogledajte medije, jesu li bosanski, jesu li patriotski. Pa pogledajte, evo uzmite ovo što se zove državna televizija. Tako vam Allaha, nije bitno jesu li bošnjački, jesu li istinski i bosanski. Pa ja sam najpoganiji tekst u životu pročito u danima o džamiji na Ciglanama. Najpoganiji tekst u islamu u sred Sarajeva. Autor je naravno Bošnjakin. I mi šuti. Vi niste, ne pratite. Je li bolan dani se objavili lani ili preklani rejse u njim grcama sa plaže, sa telefonom. U sred Sarajeva. Ništa. Vi možete rejsa kritizirati kogod hoćete u smislu rejsa Mustafa Ćerića. Ali instituciju Rijasata morate poštiti. Obrnuto te iste novine i ta ista televizija, kad naiđe Buljić, kaže preuzvišen. Vidite koji smo mi bijeda, ali naravno to se trebalo raditi namakar. Ono što ja govorim, kadrovska politika, pa napraviti ne svoje novinare, nego poštene novinare, sad je gotovo. Sad je gotovo. Nema više. Između ostalo, i naravno danas razgovaram sa ozbiljnim čovjekom, starim profesorom, kada je danas u Bosni sudske presude nisu tačne, nisu istine. I tu ti može smotati jer je sve korumpira. Evo imate izabrane sudije, sahata nemaju sudsku stažu. Znate to? Vrhovni sud, imate ljude koji nikad nisu bili sudije. Političari u letu su. Kako ćemo sud kad ne znam? Do toga da islamska zajednica sad ne može tvoj babo, koji je izmećar džami 100 godina, ali zato će Udbaš, koji je sad član SDA, biti u saboru. Naravno, on će sad da i salamaj, i da viće merhaba, i da treba, i da ne treba, uči ja mi naopako treba, naravno. I čim malo zaklizi, on će otići u Hare Krishna. A onda će opet, tvoja zajednica opet zove tvog babu i tvog dedu. Rezultat imate. Naravno, to su razne stvari. Ne mojte me krivo razumjeti, ja da sam pametan ne bi ovo pričao. Ali, hvala Bogu, znam tačno što ovo govorim. Tačno znam i uvjerio se više puta u Božiju intervenciju. Ne mogu vam sad lagano reći, vas uhvatio rukom, nisam onda bio dobri. Ali tačno vidiš da ti je Bog to otvorio neka vrata, ti konta šta ćeš, tamo vamama ispune, borim se s ti konta. A samo zato što sam možda ne rekao, nego pomislio. A kad uradiš, onda Bog ti da. Nema vam drugi. Mi smo naučili od vjere praviti trgovinu. Ne kažem da morate biti šehidi, Bože saču. Ali malo poštenja, malo vjerujte. Sad. Jesmo sve pretjerali gdje god smo mu došli. Idući 5 godina me nema i da...